I gotta go, you know. Whatever I'm looking for, put it on hold, you know. Whatever I'm looking for, and I don't know why. Just roll the dice and say I don't play for keeps, you know. Whatever I'm looking for, and I don't mind the crown that's being who I am. So ez a BB Rádió, és ma nyálnapot tartunk lehet. Alig bíztam ki mondani, hogy nyál, mert mentálisan le vagyok terhelve. Amikor ízézik. Azért nem tudod ki, hogy nyálnap, mert amikor te 10 éves voltál, akkor nem voltak olyan nagyon fasz a rajszívek, amik majd most jönnek. Hát ezt nem akarjátok tudni, de azért elmondjuk. Ez a Degreed-től volt, ami egy nyálzenekar a Shame, de egyébként nem rossz, csak vannak nagyon nyálas, meg kevésbé nyálas, még válható számai, és ugye arról beszéltünk az előbb, hogy bejöttek hozzád a boltba valaki, aki a rádiót hallgatt, és azt mondta, hogy á, nekem azért nincsen olyan jó ízlésem, mert nem szeretem a System of a Down-t. Nem teljesen így fogalmazott, de ez volt a lényege, és együtt a főjött a srác a figyelmet. Azt mondta, hogy szar ízlésem van, és nem szeretem nem. Nyilván viccelt azért abból a szemben, hogy ő is tudja, hogy az elég szélsőséges a System of a Down. Az nagyon rossz egyébként. Várjál, megkérdezik a hurkát, milyen a System of a Down? A System of a Down az kibaszottul elvetemült. Hát de képes... most ilyen, mire hallgatjátok? Te nem otthon arra valahogy arra lazítsál, hanem hogy... Na jó, hát de figyelj, a zenét hallgatni azt nagyon sokféle állapotban tudsz, hogyha csak edzés alá jó egy zene, akkor az olyan is, hát lehet edzés alatt elvetemült zenét hallgatni, ezzel nincsen probléma, de az a zene az nem biztos, hogy olyan, hogy így. Hát, hogyha szét akarod verni a kocsidat, ne. Akkor igen. Ezt még nem próbáltam kocsis szerelni System of a Down-ra, mondjuk azt leszögezem. Hogy én a zenét általában úgy hallgatom, hogy mondjuk autóban is utazok. Tehát oda a System of a Down. Kurva jó. Főleg, hogyha Pesten dugó van. Na nem, ez az, amit én kerülök. Tehát ez az élmény, amit mondasz, ezt én kerülök. Egyébként én kifejten szoktam. És gondolom, hogy a smartból kifele üvölt a System of a Down, az milyen rajmát. Amit mondtam, az, hogy sokkal szívesebben hallgatnék System of a Down-t, mint például a most a, nálunk a teremben újabban, ugye ez már nem az én termem, a Fit Rádiónak a nyál csatornája megy, és az Nálunk is az megy. Az megy, tehát rettenet. Az megy. Ott megváltás, hogyha megy egy kis repzene egyébként. És az már nem semmi. Igen. Egyébként bemutatkozom, Bodó Imi vagyok, nem egy 20 éve dohányzó ilyen tüdőrákos izéme, megint megfáztam, és az igaz. Nem tudom, most nagyon megfázós lett mindenki egyébként, nem tudom. Ja, ez a klíma áldásos hatása. Ja, és az ja a igen, baj, te klímázva ülsz egész nap. Ez ugye a választás kérdése, tehát én megnyomhatom az off gombot, csak akkor szakad rólam a víz, tehát nem tudom előtt, hogy melyik a jobb. Ez a boltban van? Boltban, otthon és kocsiban. Szokott el lenni? Itt esküszöm, most jó, hogy nincs klíma. Jó, itt rohadt meleg van. Tehát mondjuk, ha az a szerencsé, hogy nem vagyunk fingósok, mert valaki befingan, akkor megdöglenénk. Nem csak az én miatt, a légzés problémák miatt, hanem az jutott eszembe, hogy te mennyire végzel ülő munkát egyébként a boltban, vagy ügyelsz arra, hogy mozog, mert ez nagyon sok embernek a problémája. Hát tőlem is kérdezték, és én például én nem ülök a seggemen egész nap, akkor se, ha vágok vagy írok. Jövök, megyek, föl le. Én azért nem, mert hogyha eladok valamit, akkor fel kell álljak, és oda viszem a vásárlónak ugye a terméket. És hogyha előttem mondjuk nem én dolgoztam, és mondjuk a boltban látok, mit tudom én, mindig kiúzogatom a termékeket. Én szeretem, hogyha szép bolt fogadja a vásárlókat. Egyébként nem csak én, tehát ugye a srácok is, akik alkalmazottai, nagyon, nagyon frankok is megbízhatók ebből a szempontból. De én mindig jövök, megyek. Megvittem, én húzogatom a polcokon a termékeket, meg kicsit letakarítgatom, szóval nem ülök egy helyben. Meg ha arról van szó, akkor erőszakkal is meg kell oldani egyébként ezt, hogy az ember mozogjon. Tehát akár az, hogy guggoljál tizet az irodában. Egyébként ez jó, főleg, hogyha be vagy már punyadva, persze. Este van ilyen, télen ilyen félhomály, és amikor valaki így érzi, hogy már így már csak görgeti a Facebookot, tehát amit te is gyakran szoktál csinálni. Igen, akkor így bealszol, és akkor meg főleg... Olvasom a gyökereket. Mondjuk ma voltak hírek azért, hogy nyilván hallottátok a tegnapi Manchesteri esetet. Egyébként én nem hallottam, tehát most le vagyok maradva, mert tegnap óta nem néztem az internetkészüléket. Reggel mentem edzeni, utána forgatásokat egész nap. Le is támogatom, nem is voltál WC-t, hát ott azért valahol kell. Voltam, csak nem vittem a laptopot. Aha. Úgyhogy én nem vagyok képbe, de a sztori az durva, hallottam. Igen, hát 22 ember meghalt élből, 50 valamennyi megsérült. A békevallása dolgozott megint. Micsoda? A békevallása. Ja. Viszont nagyon jó pofa mémet láttam ezzel kapcsolatban. Nem fogom pontosan felsorolni. Úrka, neked van a Facebookod, nem láttad ezt, hogy a terrortámadás utáni kötelező ilyen megnyilvánulások? Én nem láttam, mert a helyzet az, hogy nekem van Facebookom, de én nem nézem. Illetve, sok értelme. Hát jó, mit tudom én, hogyha van rajta valami, amit konkrétan akarok, illetve hogyha valakinek akarok ott írogatni, mert ott lehet írogatni mindenkinek, ugyanis mindenki csak ott van és csak azt használja, akkor van. De egyébként úgy nem használom, tehát nincs olyan, hogy én ott lapozgatom a Facebookot és nézegetem, hogy ki mit posztol hova. Na mindegy, nekem van, használom és ezt nyilván. És most kaptam egy Facebook linket Olá Vivientől, valamit akart mondani, és vissza kellett neki írnom, hogy ez nálam le van tiltva, és be kell neki másolni. Aha. De az Indexel is ez történt a múltkor. Hát az a baj, nem akarok erről beszélni, hogy mi volt az Indexen a múltkor, de maradjunk annyiban, hogy egy romantikus cikk volt nem túl szép szakállas fiúknak az érzelmi életéről egymáshoz viszonyítva. Tehát egy ilyen propaganda jellegű valami. Aha. Ez egy címlapos történet, tehát veszarás, de ezt valaki nekem küldte, és mondtam, hogy ez nekem le van tiltva a rendszerben, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom egyébként, hogy nézzen utána, hogy lehet egy weboldalt letiltani, jobb lesz az élete. Lehet egyébként, igen. Egyébként, a múltkor olvasgattam az Origót, mert én azt szoktam olvasni nagyon sokáig. Engem nem érdekelt az, hogy ott tulajdonosváltás volt az Origónál, meg szemléletváltás is. Egészen addig nem érdekelt ez, amíg meg nem láttam valami cikket, ami valami elképesztően undorító volt. Tehát ilyen nagyon-nagyon elfogult, nagyon kusztustalanul... Hát egyértelműen ott el volt döntve, hogy az újságíró mit akar mondani, és azt mondta. És de az volt ez a pont. Ma ez meglepő egyébként, hogy ilyet látsz? Figyelj, a helyzet az, hogy én nagyon sokáig olvastam az Origót, és tudtam, hogy az Origó nagyon sokáig balos volt. Uh-huh. És ezzel a szemüveggel tudtam olvasni, nem volt undorító, amit csináltak. És a tulajdonosváltás után is egészen sokáig, hónapokon keresztül nem volt semmi olyan igazán gázos. És akkor egyszer csak eljutottam oda, hogy megláttam egy nap, kettő darab cikk volt, már nem tudnám megmondani, hogy mik, de akkor úgy voltam, hogy most bassza meg az Origó a kurva anyját, és azóta nem nézek Origót. És akkor mit nézel helyette? Indexet? Hát a helyzet az egyébként, hogy én a telefonomon szoktam olvasni az Origót, egészen konkrétan azért olvastam pont az Origót, mert annak volt a legnormálisabb felülete az alkalmazásának. Uh-huh. és ezért tetszett. Na most ezt akkor kidobtam a francba, mert nem érdekel, most kerestem egy olyat, ami szemezget mindenhonnan, és akkor mindent olvasok, vagy semmit. Hát most egy kormánypropagandáról beszélsz, ami elég gusztustalan megy a Origon, csak effektíve egy dologban nem gondoltál bele, hogy máshol meg buzi propaganda van, liberálfélek propaganda van, tehát hogy lehetne ezzel ellen védekezni? Amúgy ezt Butkován Bani elmondta, újságíró az ilyen. Mert nem tudsz mit csinálni. Ez az ellen a moslék ellen, tehát nekem is se tetszik, nekem ugyanúgy forog a gyomrom tőle, mint neked, tehát hányadékok ezek a cikkek, de ha az egyszerű embereknek próbálunk valami információt átadni, akkor azzal a másik oldalon levő undormánnyal hogyan tudsz védekezni szembe? Tehát ez azért nem ideális, mert de hát ugye Origo, meg minden, Fosrigo pontosan, mert mindegyik szar, tehát ebbe bele kell törődni. De beszéljünk valami jó dologról inkább. Na melyik? Leszámítva, hogy 22 ember meghalt tegnap, mert ez nem túl jó. Ez ilyen beszarás, hogy még mindig itt tartunk. De ezt egy kicsit akkor ezt elemezzük ki, bár nem BB téma. De mit nem tudok róla mit mondani. Csak egy dolog ezzel a mémképpel kapcsolatban elkezdtem mondani, hogy ugye nagyon jó szemlélteti, hogy ilyenkor mi a sorrend, ugye, amit az átlag felhasználók, mondjuk Facebook felhasználók szoktak csinálni. Kitesznek egy szomorú fejet, aztán az adott országnak a zászlaját, aztán ez az engedjük be még több migránst, és igazából tényleg az a szar, hogy én is ez a kérdéshez még a legelején egy kicsit liberálisan álltam hozzá. Nem gondoltam magam migráns simogatónak, csak sajnáltam bizonyos embereket, mert nekem ilyen ismerősök Szíriában. Bizonyos embereket sajnálni is kell, de nem tudod megoldani a problémát. Az a helyzet, hogy most már egyértelműen. Tehát hogy a kérdés az, hogy hány embernek kell még meghalni ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy ez így nem mehet tovább. Nem jövünk rá. Vagy akkor be kell vállalni. Akkor azt kell, hogy figyeljetek ide. Jönnek továbbra is a menekültek, nagyon sok közülük tényleg becsületes, rendes ember, egy részük valóban terrorista gyanús. Hogyha emberségek akarunk lenni, akkor két havonta meg fog halni 20-30-45 ember. Ez még a legkisebb probléma, hogy hány ember hal meg két havonta, de ebben hát nem igen, is akarok igen belemenni egyáltalán. Viszont ami jellemző dolog inkább sajtószinten, hogy baleset volt. A New York most? Hát erre is biztos, hogy mondták, hogy baleset, mert mindenre mondják. Tudod, hogy mi történt New Yorkban? A Times Square-en? Azt te láttad? Nem küldtem át a videót? Autóbaleset történt, képzeld, a Times Square-en. Ez New Yorknak a központja, amit minden rohadt filmben mutatnak. Egy autós kisodródott a járdára. Na most ezt körülbelül úgy képzeljétek el, mint a Carmageddon videójáték. Csávó fölfordult a járdára, és az embereket így jött. Sérültek. Egy kis csaj halt meg csak, és nem tudom hány ember került kórházba, de megvannak a felvételek róla, hogy ez, és bemondták, hogy ez baleset. Hát egyértelmű, hogy full direktbe. De azt nem értem, hogy New Yorkban miért baleset, és mondjuk Franciaországban, meg hol volt a legutóbbi ez a nyírós dolog, amikor teherautóval mennek a tömegbe. Volt egy vásáron, egy karácsony környékén, mert most nem is olyan régen. Nem bírjuk már követni. Szerintem az Németország volt, de lehet, hogy Belgium egyébként meg minden. Na, az a kérdés merült fel bennem, hogy hogy létezik az, hogy te ismered a Carmageddont? Sehogy nem ismerem, csak azt tudom, hogy ez egy olyan játék, ami elég jól elírtad, hogy miről szól. Elkerülni az embereket. Tehát azt ugye az alapkultúra, hát azért ennyire nem vagyok bunkó, hogy ne ismerjem a Carmageddon. Egy csomó videójátékot ismerek a kedvetekért, legalább hármat. Na mesélj, mi ez a... Half-Life. Az jó játék. Az egy olyan jó játék, hogy ezzel még én is játszottam. Tehát az valami... De amúgy nem szeretek játszani. GTA? Azt nem. Tudom, hogy mi az, de az egyébként nem. Én is nagyon izé vagyok, mert én a Half-Life-et ismer, nem játszottam vele, és nekem a Crysis-on kívül olyan sok nincs a tarsajomban, de az betéve tudom. Viszont. Half-Life volt, nem játszottál? Nem. Na, ha valamivel akarsz játszani, akkor azzal érdemes. Egyébként szerintem, hogyha a Crysis szereted... Na mindegy. Hogyha a Crysis szereted, akkor a Half-Life-okat, főleg a kettőt, de talán még az egyet is, hogyha egyáltalán el tudod indítani valami modern operációs rendszeren, azt te tudnád értékelni. Úgyhogy nyugodtan próbáld ki. Rendben. Hát ott van sztori, meg hangulat, meg minden, ugyanúgy, mint például az Alien Covenant-nél. Amit nem láttunk. Ez nagyon profi rávezetés volt egyébként. Én meg akartam, és el is küldtem neked, hogy 15 órakor szerettem a jegyet vásárolni, és öcsémmel mentem volna megnézni, írtam is neki, hogy nem fogjuk megnézni, és már csak az első sorban volt a 21-40-es előadása egy, és az is csak a feliratosra. Tehát majd megnézzük később. És most ugye ezen a hétvégén, a következő hétvégén is külföldön leszek. Dóinak most jönnek a verse, és lesz, hogy kedden hazudik és szerdában indulunk a másik országba. De a lényeg, hogy mindenképp meg fogom nézni, teljesen mindegy, hogy ki mit mondhat, és a helyettel megnéztem, amit írtam neked ezt a... Te tudod... Páncélba zárt szellem, ez a... Te láttad, Úrka? Én ilyet nem merek megnézni. Hát mondták egy pár, hogy itt is valami képregényt kellett volna. Képregény film, neked meg kellett volna nézned. De azt sem tudom, miről van szó. Ez egy animének a feldolgozása, egy legendás animének. Animékkel nem barátkozok. De ez annyira szar volt ez a film, hogy amikor nézed a filmet, és rosszul vagy fizikailag érzeltünk. Én a Szépség Szörnyetén éreztem ilyeneket, ott a meleg karakter bevezetése miatt elsősorban. Itt meg amit megjegyzem, hogy ugye küldtem nektek erről információt, hogy ebből azért mégiscsak volt botrány. Volt. Tehát nem nyelték csak tőle az emberek. 16 karikát kapott, meg egymásja. Na mindegy, kurva szar volt a film, tehát iszonyatosan, abból a szempontból neked bukott is, tetszett, melyikre gondolsz? A páncélba zárt szellem, Ghost in the Shell. Ja, az bukott. Amúgy nagyon látványos volt, tehát ügyesen, látványos, mondjuk az volt a durva, hogy a húsvér szereplők is cégéik voltak. Tehát akkor semmi keresnie nem lett volna ott a cégéinek, csak föl kellett ugrani a Scarlett Johanssonnak mondjuk egy fél emeletet, amit most te is meg tudnál csinálni, úgyhogy 3 hete mondjuk nem edzette, vagy ilyesmi. Fél emeletet föl tudnak ugrani? Hát nem. Valamennyit most nem. Tehát lehet, rosszul, ugye az a lényeg, hogy a himba rendszert rászállik, és felugrik bárki. Nem mindegy, és az olyan cégé volt, mint az Atom, mondjuk ugye ilyen érdekes volt az egész, mert ilyen kicsit olyan izmosabbra volt megcsinálva a teste, és ezt úgy, szerintem úgy oldották meg, hogy a fej az valahogy nem cégé volt, és a test meg igen, és néha, ezt nem vagyok ebben biztos, nem olvastam utána, csak kibaszottul kijött ez a cégé rész. Ez az egyik, a másik, meg az egész sztori, meg az egész, ez a annyira klisés szar volt, hogy arra nincsenek szavak, és ezt néztem meg egyiket azért ilyen helyet. Hát nem biztos, hogy elkezdtem. Egyébként eszembe jutott az, hogy nem beszéltünk olyan filmekről, amik legendás filmek, nagyon híresek, de kurva rosszak. Miben persze... De a gurzata úgy értjük, hogy tényleg rosszak, vagy csak bukta volt? Nem, úgy értjük, hogy kurva rossz maga a film. Aha. Tehát lehet, hogy siker volt, nagyon respektálják az emberek, de kurva rossz mégis. Persze ez nyilván az én véleményem, hogy kurva rossz. Biztos, hogy mondjuk, ha most mondok egy rövid listát erről, amit magamnak összeírtam, meglátjuk, hogy nektek eszetekbe jut ilyesmi, akkor lehet, hogy fog valaki nekünk írni. De egyrészt én szeretném, ha írnátok ezzel kapcsolatban még ötleteket, de lehet, hogy fogtok írni azzal kapcsolatban, hogy szerintetek mondjuk a 2001 űrodosszéja az kurvára nem rossz film, de szerintem kibaszottul rossz film, tehát elképesztően rossz. Megnéztem egyébként még egyszer. Ezért meg fogom nézni, ez amúgy is benne volt a bakancs listában. Hát az egy nagyon-nagyon nagyon tisztelt filmművészetileg, nagyon értékelt film, és szerintem rettenetesen kibaszottul szar, és mondom ezt úgy, hogy láttam gyerekkoromban, láttam felnőtt koromban, megnéztem most, olvastam a könyvet, a könyv is kurva szar, egyébként csak nem ennyire. Én egyébként arra számítok, hogy te most fogsz mondani mindjárt nekünk valami Tarantino filmeket is. Erre számíthatunk? Nem, például ez pont nem jutott eszembe. Megmondom, mit írtam föl. Nem. Magamnak egyelőre 3 filmet. 2001 űrodosszeja, 2010 második űrodosszeja. Kibaszott rossz. Nem engedted el annyira a fantáziát. Kibaszott rossz, és a harmadik... Az egyiket egy remake volt, vagy egy folytatás? Nem volt remake még a 80-as években, ez a fasságot, hogy remake, ezt most a 2010-ről beszélek. A 2010, az nem 2010-ben készült, hanem 1982-ben, a 2001 pedig 67-ben, ahogy jól leszem. A 2001 űrodosszéja technikailag egy nagyon nagy dolog volt. Tehát még George Lucas előtt járunk jó pár évvel. A 60-as években nem sok olyan filmet csináltak, ami technikailag ilyen látványos volt. Egyébként az első film, amiből Lucas is sokat koppitnott, talán még erről meséltem is, ez a Silent Running, az volt a címe. Nem tudom, hogy magyar címe van-e, Csendes rohanás jelent. Ez egy olyan film, ami arról szól, hogy ilyen hatalmas űrhajókon, gyakorlatilag ilyen buborékokban kerteket visznek, tehát olyan kerteket, amiben növényeket termesztenek, meg ilyesmi. Én láttam ezt a filmet még gyerekkoromban is, tényleg jól meg van csinálva ahhoz képest, de hogy mi a sztorinak a lényeg, azt még nem sikerült megfejtenem. Valamiért ezeket a kerteket el akarják pusztítani, és egy főszereplő van, aki meg akarja tartani. Jó hangzik, azért nem nézem meg. Hát egy elég vontatott, viszonylag értelmetlen film. Valahogy majd meg kéne ezt néznem, csak még nem bírtam rászállni magam, hogy azért mégis ez mi a francról szól. De azt tudjátok, hogy a 2001 űrodüsszeje az abból a szempontból is híres, hogy amikor az Apple meg a Samsung összecsatázott, hogy ki, melyikük találta föl a spanyol viaszt így az érintő kijelzőkkel kapcsolatban, akkor az Apple megvádolta a Samsungot, hogy különakra meg formára az ő tabletjük az olyan, mint a Apple-nek a tabletje, és hogy hát ez egyértelmű lopás. A Samsung a 2001 űrodüsszejával példálozott, hogy már abban is voltak ilyen tabletformájú kütyük. Tehát, hogy ez rohadt, tehát, hogy mivel egy tablet, egy érintő kijelzővel, aztán slussz, tehát igazából van a maximum egy gomb, vagy még az se. Tehát gyakorlatilag ebben rendesen, mint egy tablet, a tévé. És ugye 67-et írunk, és ugye az első tabletek az végig is a 2000-es évek után jelentek, sőt inkább 2008-7. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy hívták azt a Tom Cruise filmet, ami Philip K. Dick novella alapján készült? Oblivion. Nem, prekogók voltak benne. Ja, az jó film, az nekem jó tetszett, kíváncsi. De akkor már léteztek simogatós telefonok? Persze, szerintem külön nem. Vélemény egyébként, külön, de... Szerintem még nem. Szerintem az a film is benne volt már itt a dolgokban, el tudom képzelni, lehet, hogy tévedek. De rendes olyas, mint a tablet volt, csak nem simogatták effektívan. Ja, de várja, ott ilyen izék voltak, ilyen nagy képernyők. Igen, és a simogató szerintem onnan jött ez a dolog. Látod, viszont a folytatásban is volt ilyen. Nem tudom, hogy az viszont, hova ehhezkedik el. Össze lehetne rakni, szerintem az egész technológia egyébként a sci-fi filmekből jött meg innen onnan. El tudom képzelni. Szerintem egyébként itt az a helyzet, hogy valami prototípus érintőkijelző akkoriban, amikor készült a Matrix, meg készült a különvélemény, akkor az már lehet, hogy volt. És lehetett róla tudni, hogy ilyen van. És onnantól fogva nem egy olyan nagy ugrás azt kitalálni, hogy tablet lesz az emberek kezében, meg bazni nagy érintőkijelzők előtt fognak állni, és azokat fogják baszkurálni. Tehát, hogy ez nem egy olyan meglepő dolog. Volt egy sztori, egy ehhez hasonló sztori, amivel találkoztunk nem régen. Olvastam arról, hogy legyártottak egy újfajta helikoptert, aminek az a trükkje, hogy kettő rotorja van egy nagy alul, és talán egy kisebb felül, vagy fordítva, mindegy. A lényeg az, hogy azzal valami úgy variálják meg a légáramlatokat, hogy sokkal jobban tud manőverezni, meg sokkal gyorsabb a helikopter. És az olyan, 1900... mint a kék villám. Lehet. Csak viccelt, akkor azt láttátok. Az valami sorozat, nem? Nem, az egy film. Az és azt én moziba láttam. Volt az egy film, az nagyon nagy szám volt. De nagyon régi már, valami nem is tudom hány éves. Mindegy. Lehet, hogy az még előbb volt, és lehet, nem, hogy abban tök ugyanez volt. Nem, a kék volt, azt hiszem. Mindegy. Az konkrétan egy, nem is tudom, hogy milyen helikopter volt, talán egy francia Alouette gyártmányú, de nem biztos. Bár lehet, hogy az Alouette-et keverem, az a buborékos. De az a lényeg, hogy ez egy ilyen buborék elejű helikopter gyárilag, csak átalakították arra a harci gép orrészre. Úgy meg ki, mint egy apacs. Igen, vagy pedig mint a kobra, mint a hui kobra. Na viszont közben elmondom, hogy a 1997-ben írta Hugh Laurie a Balek című könyvét, vagy legalábbis magyarul ez a címe, hogy a Balek. Az eredeti címe. Hugh Laurie, ez a színész? Igen, a Dr. House. Aha. Ő írta. Nem tudom, tudod, de ő eredetileg egyébként, hogy hívják ezt, ilyen vicces figura. Hogy hívják a vicces embert? Stand-upos vagy komédi? Szerintem nem. Komikus? Olyan ilyen komikus-szerű valami. Na mindegy, ő írta a könyvét, és abban a könyvben az egész sztori arról szólt, hogy kitaláltak egy újfajta helikoptert, ami pontosan ugyanezen az elven működik. Na most szerintem ez nem azért van, mert Hugh Laurie akkora koponya, hogy ő előre tudta, hogy ez majd így lesz jó, és ahelyett, hogy ezt eladta volna a hadseregnek, bocsánat, inkább írt belőle egy vicces könyvet. Közben mutattam az iminek, ez egy Gazelle típusú francia helikopter, nem sokat tévedtem az Alouette-tel, az is francia meg ez is, de amúgy viszont kurva sokat, és ebből a helikopterből, amit most látsz, ebből a Gazelle-ből csinálták meg ezt a harci gép orrészes megoldással, azt a helikopter, ez egy sima helikopter. Figyelj már, a kék villám az így néz ki, és most mindjárt mutatok egy apas, ott ami ugyanígy néz ki. Hasonlítsd össze a kettő gépet, az orrészt kivéve. Tényleg, a farok az telibe ugyanaz. Aha. Basszus, na mindegy, jó van. Tehát a Hugh Laurie kitalálta a szuperhelikoptert, ez azt akarom mondani. Pont, hogy nem ő talált. Igen, tehát igen. Valószínűleg volt erről egy tanulmány, hogy ez elméletben működik, vagy működhet, és azóta eltelt 20 év, és most építették meg, mert vagy most tudták megvalósítani, vagy most adják el, vagy nem tudom, hogy működik. Reméljük, hogy lesz a hogy beadja a keresetet a megfelelő helyre. Nem, hát nyilvánvalóan volt korábban valami tanulmány, amiről hallott, amitől látott, látott egy dokumentumfilmet, a tököm tudja, valahonnan jött egy ötlete, mert ez tudományosan ez a jelenség, hogy erre forog az egyik rotor, arra meg a másik, ez valahogy működik. Ő erről tudott, írt egy könyvet, és most meg megcsinálják. Ezeket. Hát meg lehet, hogy az ilyen nem kamu fejlesztéseket 20 évig tart megcsinálni, ez benne van a pakliba. Hát mióta dolgoznak a légdeszkán, ugye? Meg a, ami meg a... kamu. Viszont az, nagyon fontos, az önzáró cipő, vagy az önbeoldós, vagy befű, az olyan már van. Tehát az, az frankó. De nem működik rendesen. Nagyon drága, nagyon lassú, lehet kapni hülyéknek, de nem működik. Emlékeztek nem régen a Puma Disk System című, vagy igen, nevű igen, ilyen tekerős cuccra? Igen. Te nem emlékeztél, kicsit később születtél. Hát ott, igen. Én volt előtt egy kis lassis tekerő, és akkor azzal meg tudtad húzni, óriási volt. De hogy ez úgy nézett ki, hogy nem volt ilyen szabadon lógó cipők. Nem, volt rajta itt ennél a részén egy kis tekerő, és ez egy racsis dolog volt, és azt meg tudtad húzni, és akkor meghúzta a cipődet. Oh. Nem befűzős volt, hanem ilyen, de mindig elromlott egyébként, ezt tegyük hozzá. De nem meglepő. Mondjuk, hogy nekem csak piaci volt, tehát lehet, hogy akkor eredetit vettem volna, akkor, akkor az jó lett volna, de... Na, valószínűleg az is szar lett volna, nem nagyon akkor. Nagyon show volt mindenki. Meg ugye jöttek ezek a világítós cipők, tehát... Ez mikor volt? Ez még egy 80-as évek? Hát óvis voltam, 90-es évek, mondjuk így 81-ben születtem. Ja nem, ez már sulis, akkor ilyen 90-es évek volt. Most is van egyébként világító cipő gyerekeknek, tehát az enyémnek is van, de nem szereti. Nem szeret világítani? Na jó, csináljuk azt szerintem, hogy bejátszunk egy zenét, aztán utána folytatjuk minden mással. Turn up the beat and feel the Szóval ez a szám volt a Hittől az I Can't Look The Other Way, egy kicsit ilyen nyálas. Ez azt hiszem, hogy egy 2010-es album, ha igaz, tehát ez full modern, nem olyan a hangzás. Vagy nem, a hangzás az olyan, csak nem olyan stílusú a zene. Csak hogy világos legyen, miről beszélek. Szerintem ők svédek. De egyébként meg szart se tudok róluk. Úgyhogy lapozzunk. A Heed a Quiet folyamon jutott még harmadik filmként eszembe, azt láttátok, az egy nagyon sok Oscar-díjas film. Alec Guinness játszik benne, aki miről ismert? Nem tudom. Obi-Wan Kenobi-ról. Igen, ő volt Obi-Wan Kenobi, az eredeti Star Wars-ban, és egyébként nagyon nem akarta Obi-Wan Kenobi szerepét, és valahogy rábeszélték nagy nehezen, és rohadtul milliómossá tette egyébként, mert 100%-ot kapott. Uh-huh. Igen, pontosan ez volt a trükk, hogy nem gázsit kapott, mint a legtöbb színész, a kisebb színészek, hanem ő ki tudta erőszakolni azt, hogy 100%-ot kap, mit tudom én, 5%-ot kap a filmből, vagy egyet akár. Az is rengeteg pénz egy Star Wars-nál, ami úgy beüt. Itt nem az volt, hogy ő ki erőszakolta, hanem nem volt pénz. Ezt adták. Hanem ezt adták. Ezt adták. Yeah. Mindenki azt hitt, hogy bukta lesz a film, amúgy ezért ment bele a 20th Century Fox is, ebbe, hogy százalékokat osztogassanak, és én azt hiszem 90 milliárd kaszált rajta az öreg. Ami nem semmi. Ez igen. Ugye Shakespeare színész volt neki, ez egy ilyen prosztó dolog volt. De a Heed a Quiet folyont azt ebbe a kategóriába sorolnád? Rettenes. Legendásan szar? Rettenes. Nem láttam. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban még elmentem megnézni, tehát még nem voltam felnőtt annyira, 10 éves, és ment a moziban, és elmentem megnézni, és azt hittem öngyilkos leszek. Tehát ez a kurvonalmas, kurva lassú. Manapság meg biztos, hogy nem tudnád megnézni. Tehát ma már amennyire pörögnek a filmek, nem hiszem, hogy meg tudnád nézni. A izét láttátok a... Most mindjárt mondok egy filmet, ami tipikusan olyan film, ami ebbe a kategória beleillenek, mert számomra milyen volt az Avatar. Tehát az nekem egy kényszenvedés volt az a film. Elsőre is? Elsőre is, és beültem egy két hitemről még ezt, és másodikra is, igen. Érdekes, erről beszéltünk egyébként mostanában, hogy igen. Elsőre én azt mondtam, hogy de jó, ez egy ilyen ártalmatlan filmecske, tényleg, és ebben semmi rossz nincs ilyen. És rohadtul megutáltam valamiért. Igazából nálam... Pedig csak egyszer láttam. Valószínűleg az volt a baj, most például kikerestem egy másik filmet, ami mondjuk más jellegű nyilván, mint az Avatar, főleg azért, mert... Hogy az Avatar évé az azért volt érdekes Oscar-díj szempontjából, mert nem hiszem, hogy az Oscar-díj lenne releváns, hogy most melyik film jó, vagy melyik nem az, de azért egyszer-kétszer bejött, hogy egy Oscar-díjas film az mondjuk szenzációs, és 86-ban volt ez az I mellém című film, mert múltkor elkezdtem ecsetelni, hogy... Ez egy Stephen King novella. Igen, alapján készült film. Igen. Láttad? Stephen King amúgy is problémás. Igen, nem de ez a film, ez valami brutál szart. Most megnéztem az Államcsapdát egyébként. De hát ez jó film. Ő, az jó film, de annyira nem volt jó, mint amennyire emlékeztem, de nem rossz. Hát, lehet, hogy az idő megkoptatta egy kicsit, vagy nem tudom. Az Avatar nálam az volt, hogy nagyon sokat foglalkoztam a filmmel, nagyon vártam már a filmet, hogy Cameron meg ugye a Terminátor, ami egymás, ugye a mélység titka, és nagyon csalódtam, és most a napokban megosztottam a Facebookon egy ilyen tök jó retrospektív összeválogatást a Luggerről, mint karakterről, és leírtam, hogy most már online TK-kból elérhető, aki elkövette azt a hibát, hogy elnézte a moziba, akkor az nézze meg. És két, egyik ismerősöm írt oda maga a link alá, hogy kurva szar volt a Logan, a másik meg ugye az elég jobban vagyok, és szerintem nagyon jó filmes ízlése van, meg ugye megírta egyenesen, hogy ez egy szar, és ezért fölhívtam, tehát ez volt akkora értékű levél, hogy egyből fölhívtam, és hogy megpróbáltuk, először megpróbáltam meggyőzni, hogy ez nem szar film, és akkor ugye elmondta, hogy szerintem miért szar, és végül kibökte, hogy tulajdonképpen azért nem tetszett neki, amúgy nem volt rossz film, mert túl volt hype-olva. Ez kulcsfontosság, és azért szeretek veled filmekről beszélgetni, mert te úgy leszarozol mindenfélet, hogy onnan már csak fölfele van, mert nem tudom, van ez az Utazók című ez film. Ez a tükköm, ilyen. Az Utazókat láttad? Passengers most volt nevén. Képzeld el, hogy képes voltam megnézni. Szerintem az egy jó film. Mindent egybe vetve. Egy olyan, nem az a eget rengető, de... Én azért azt így erős túlzásnak mondanám, de korán sem annyira rossz, mint amennyire lehúzták. Más kérdés, hogy ugye valami kritikában olvastam azt, hogy a film elsikkad a felett, hogy mekkora féreg volt a csávó, hogy fölébresztette a csajt, és ezzel halálra ítélte. De ez hülyeség, hogy ha állított, mert úgy kiderült, így is úgy is meghalt volna a csaj. Miért halt volna? Hát azért, mert hogy a csávó egyedül van, akkor nem tudja megoldani ezt a problémát, és akkor mind az 5000 ember meghalt volna. Mondjuk ez igaz, tehát ezzel így feloldották, de pont az, hogy én nem látom ezt ennyire súlyosnak, hogy hogy ezt nem oldotta fel. Egy dolgot nem értek egyébként ebben a filmben, hogy, illetve kettő dolgot. Egyik, miért köpte be a robot? Ezt én sem. Tehát ez egy hülyeség. Oké, okay, a másik. Ki az a hülye, aki elindult? Úgy szerintem össze, hogyha mindenképp magyarázatot akarunk találni, akkor a meghibásodás az lehet ilyen, és a robot az teljesen megőrül egy időre, tudom, amikor ott a nagy bajok elkezdődnek, és ugye ő ígéretet tesz a robot a csávónak, hogy hát ő úriember, meg persze, hogy nem, és akkor simán közli a csalja, hogy mi újság, és ugye ott szépen lassan mutatják is, hogy meghibásodik a gépautó, a kajadagoló autó. Én ezt az egyet tudnám esetleg felhozni. Más magyarázat csak nincs egy kicsit rá. Egy ilyen mesterkelt húzás az a sztoriban, de a másik, hogy ki az az állat, aki egy ilyen űrhajót telepesekkel emberi személyzet nélkül elindít. Tehát innentől halott a sztori, hogy ez egy totál hülyeség. Volt emberi személyzet, csak aludtak. De ébren lévő emberi személyzet. Hát de az semmi út az logika. 120 év. Oké, okay, semmi logika nincs benne. Hát jó, de most ennyi erővel a Alien filmnek nincs logika, ott is mindig izé vannak ugye ilyen hibernáló gépek, vagy most az első kettőben voltak. Abban sem nagyon van logika egyébként. Abba de ez a jövőben, hát ezt nem tudhatjuk. Ha 5000 emberrel egy telepes űrhajó elindul 120 éves útra, miközben az űrhajó full luxus, tehát biztos, hogy vannak emberek, akik bevállalják ezt az űrőt, üzemeltetik, mert az ő életterük... És akkor három generációt lejjenek hogyne, a hajón. Hogyne, és az ő élet, tehát csak legyen 50 ember, érted, aki üzemelteti az űrhajót. Vagy három. Hát nem is három, mert három ember az nem közösség, de legyen 50 ember, és háromszor 50 ember, és nekik az totális életterük adott, ha belegondolsz, amekkora volt az űrhajó, meg amennyi minden volt rajta, a te élettered itt hétköznap sem nagyobb. Hát jó. Tehát igazából... Na, és akkor most meg is magyaráztad, hogy nem volt olyan gáz felébreszteni a csajt. Mert amúgy, ha belegondolunk, és ez egy érdekes kérdés feszeget, mert egyrészt a Lawrence Fishburne ugye mondta a csajnak, hogy amikor a fúldopló magával ránt, akkor nem nézi, hogy kit ránt magával, és ebben van valami. Azért egy évig a csávó ezen morfondírozott, hogy most akkor mi legyen. Na, viszonylag hamar rátalált ugye erre a csajra. Ha nem is egy évig, de hónapokig most akkor felébresztem, ne ébresztem. Ez az egyik. Egyébként Hurka, láttad a filmet? Nem, de nem baj. Akkor lehet, hogy nem kéne spoilerezni, mert nyugodtan, mert a hallgatók se látták. Tehát semmi probléma. Na jó, már csak mindent a hallgatóknak is. Innentől fogva én már annyira nem számítok itt. Egyébként nekem azért is tetszett ez a film, mindig is szerettem az olyan filmeket, például nagyon tetszett annó az egyik Alien film volt, ami nagyon szar Alien film, de amikor így lehelet alapján Az tényleg nagyon szarik meg ez a lehelet alakulás. De azért újítások, amit tudod, ugye a pusztítóban volt jó, a szem. Nekem ezek mindig bejöttek ezek az ötletek. Igen. Tehát az Sam Scanner. A lehelet azért az buta volt. Egyébként Sam Scanner az ugye van. Az meg van. És az a pusztítóban láttam olyat először. Aztán lehet, hogy volt ma más film. Is. A pusztító az egy nagyon jó film. Jó, igaz, jó. Hogy nagyon elnagyolt film, de kicsit egy ilyen összecsapott dolog, de azért az a mai napig egy nagyon jó film. Amit nem értek, hogy miért kellett ilyen elbaszott ronda űrhajót csinálni az utazókba. Hát olyan ijesztő volt, mint egy bogár. Igen, igen, igen, igen, de az miért kellett? Tehát az nem tudom, túlspirázták. Hát igen, a látványtervezőnek egy kicsit elszaladta. De szerintem látványos is volt, jó is volt. Hát ezek a kérdések is... Korán sem volt olyan rossz, mint amennyire lehúzták egyébként. Én úgy emlékeztem, hogy Terra főben rosszat mondta, és én utána néztem meg. Vagy lehet, hogy keverem az élettel, mert azt tudom, hogy arra az rosszat mondtál. Aha. Nem, ez annyira, az élet meg ez az más dimenzió, fogalmazunk úgy. Nem, mert ahhoz képest, hogy ráadásul egy ilyen totál nyálszarra számítottam, ahhoz képest egy totál nyálszar, de nem olyan rossz. Tehát azért nem kell attól félni, hogy most arról szól, hogy most Jennifer Lawrence-be szerelmes a szép fiú, és akkor ennyi az egész történet. Mondjuk ezek a meghibásodások, meg ezek a dolgok is, ez egy kicsit ilyen buta volt, pont ez, amit kiküszöbölt volna, ez a hát a dolog, meg ugye elvileg személyzet. Tényleg, hogyha ha belegondolsz, ahogy kezdted a mondatot, hogy úgy útjál küldeni egy hajót, hogy egy szem élő ember sincs rajta, azt jön egy meteor zápor, és tönkretesz ott egy csomó mindent, és így itt mondjuk ez a full előttem ez kb. A végét derül ki. Na mindegy, a lényeg, hogy valóban ez egy üres lyuk, de csomó film egyébként ezzel. De oké, akkor csináltak volna, hogy van egy rakat robot, meg mesterséges intelligencia, ami foglalkozik ott mindennel, de az se volt. Hát volt a csapos. Jó, aztán ennyi. Igen. De egyébként szerintem nincs az a film, ami... Mesterséges volt az a konfliktus, amit generáltak. Az egy ilyen mű konfliktus volt, és ez teszi tönkre ezt az egész filmet, hogy látszik, hogy ezt ilyen erőltetettem van, ez meg csak, hogy senki nincs ébren, és akkor ebből lesz az egész történet. Egyébként, amit még elő akartam hozni, találtam egy témát véletlenül az internetkészülék segítségével, de közben lemerült a laptopom, Annak van ilyen hangja? Még mindig filmek. Nem, ez a telefonom, az is van. Ja, jó, oké. Még mindig filmek. Érdekes, hogy Hollywoodban szokás, hogy egy évben kihoznak egy filmet, és akkor egy másik stúdió csinál gyorsan egy filmet. Ez kurva nagy. Igen. Nem? Ez, igen. Ez elég gyakori. Battle of Los Angeles, meg mi volt a másik? A Skyline? Igen, igen. Ja. Hát ugyanaz a jel, inváziós film. Meg volt egy ilyen fehérházas támadásos is. Az abszolút, abszolút. Ja. Az Olympus Has Fallen, meg a másik, nem is tudom mi volt. Egyébként az egyiknek ezek kettő közül, amelyikben a... A 300-as faszi játszik? Igen, az... Az, várjál, annak, hogy is írják a színészt. Basszus. Annak a második része az baromi jó lett. Nekem mindig tetszett. Az első nem emlékszem, hogy megnézem újra, de a második része tetszett, mert az rendes ilyen, én, tehát, az nem volt PC. Az mit jelent? Hát nem buziskodunk, terrorista, ja, bomb. Aha, ja, értem. Ami már csodálkozom, azon a filmen csodálkozom, hogy manapság egy ilyen filmet meg lehetett csinálni. Értek, aha. Ott nem az volt, hogy jaj, baleset történt, ez nem is azért van, ez nem úgy van, ez nem, nem volt. Igen, durkész. Igen. Ja, tehát az egy jó film. Te ezeket láttad? Azt hiszem, igen. Jó. Nem hagyott bennem mély nyomot. Az egyikben a Channing Tatum játszik, a másikban meg a Gerard Butler. És ő a... Na, ő volt a Leonidas. Így van. Igen. Az Armageddon évében, ami egy... Ja, igen, akkor Armageddon és a Deep Impact. Igen. Ami egyébként igen. Szerintem annyira nem hasonlít azért. Csak a tematika. Igen. Hozzáteszem, a Deep Impact az a csodálatos film, amit kiszoktam emelni a Magyar Címfordító Szövetség kiváló munkájából, hogy a Deep Impact azt nem lehetett lefordítani, és Deep Impact címen ment a moziba, és hogy ezt hogy a picsába nem lehetett lefordítani magyarra, azt nem tudom elképzelni. Miközben az Air Force One-t azt lefordították. Szerintem nem baj, nem fordítják le néha. Hát ennél miért? Hát mert azért mert egyértelmű. Ez béna. Deep Impact néven egy filmet vinni moziba, ez béna. Most gondolkoztam, hogy mi is volt a magyar cím, azt hiszem, hogy nem volt neki semmi volt. Magyar címe. Becsapódás kész. De ugye ott a Deep Impactnél mondjuk az volt ugye nagyon más, hogy ott nem kellett megoldani a problémát. Tehát ott jött, becsapódott, aztán újra kezdte. Ezért szerintem ez a két film annyira nem hasonlít, mint amikor egy ilyen inváziós is harcolunk a ellenük, aztán mi volt még azon gondolkozom? Én tudok egy nagyon jót. Szerintem ilyen tűzhányos filmból is volt legalább kettő. Igen. Igen, de arra nem tudnék konkrétumot mondani, én mert a Linda Hamilton-os is volt, meg a Tommy Lee Jones, lehet, hogy az egy volt. Ja. Viszont Matrix, 13. emelet és Existence. Ez a három film, mindegyik ugye a képzelt tudatról, vagy a virtuális valóságról szól, és mind a háromat, a Matrixot nem kell csetelni, mind a három kurva jó, még az Existence is a maga módján, pedig abban olyan extrém paromságok vannak. Láttátok valamelyiket? Az egyik az Cronenberg film. A három közül az egyik az David Cronenberg film, aki azért úgy erősen... Az a 13. emelet akkor, nem? Nem tudom. De inkább az Existence. Az Existence-nél ugye olyanok voltak, hogy mit tudom én, a fogsorból csinált pisztolyt magán, és akkor ha nagyon beteg, akkor az volt a Cronenberg igen. film. De jó, Frankom, jó volt a film. Én pont azt akartam mondani, hogy én azért is nem jutott ezek eszembe, mert hogy nem mérhető a Matrixhoz ez a kettő. Hát abból a szempontból van egy közös pont. Ugye a 13. emelet az azért is veszélyes, mert ugye ott is jellemzőek voltak ezek a zöld-fekete fények, akkor befeküdtek ugye ezekbe a gépekbe, vagy a Matrixba, meg ugye ez a lefele folyó karakter. Lehet, hogy meg kell ezeket nézni. Te se láttad? Nem, de viszont nekem az jutott eszembe, hogy így elkezdtetek a Matrixról beszélni, az a film, amiben egy kicsit ilyen utopisztikus társadalomban szednek mindenki ilyen drogokat, ami elnyomja az érzelmeket, és a Christian Bale van benne. Az jó, az Equilibrium. Az Equilibrium, az egy nagyon jó. Az jó. Tegyük hozzá, hogy a film nem jó, csak annyira jó az ötlet, és annyira jó benne a Christian Bale, tehát maga a film az ultra gagyi. Tehát az a tipikus cégéi robbanás. Szerintem jó film, csak gagyi. Tehát kisköltségvetésű film. Ez egy körfilm. De a kisköltségvetésű, figyelj, vannak most Butka túl, mert neked nem tetszik ugye a apartheid táblázolása miatt a District 9, igen. De az is kisköltségvetésű film. Nem volt olyan technológia akkor még. Az Equilibrium az 2001. A District 9 az mi az 2009? Nem tudom, de az adta 8-10 év alatt a cégé égés. Tehát ott volt a végén egy nagy robbanás az Equilibriumban, amikor ez a... Hát de az hagyján az autó. Az autó, amikor egy létező autotípust lefestettek fehérre, meg a műszerfalat kimaszkolták belőle. Tehát ez egy kisköltségvetésű gagyi film. Ráadásul majdnem, hogy magánvállalkozás, ezt egy Kurt Wimmer nevű csávó csinálta, és viszont ahhoz képest maga az ötlet, meg igazából jó film ez. Ennél még vállalható a gagyiság valamennyire, annyira elviszik Christian Bale az egészet a hátán, hogy ezek a barom ötletek, hogy pisztolykata, meg ezek a hülyeségek. De úgy nekem bejött. Tehát amikor nézek egy filmet, mert ugye ez azért mutatkoztam, hogy a Peti haverommal a szajtom mindig Logan ezek, de Logan kapcsán, hogy ugye én hajlamos vagyok arra, hogy ha nekem nagyon tetszik valami, például hogy a Batman Superman, akkor egyszer végét nem veszem figyelembe. Meg amikor jeleneteket is kikapkodok be, az nem úgy volt. Szerencsétlen, nem csak a főcím tetszik. Jó film, ez csak nagyon rövid. Na mindez, a lényeg, hogy egy csomó helyzetben, tehát tudom úgy értékelni a filmet, hogy a butaságaival. Például ugye ebbe a Passengers-be is valóban ez a, sokat agyaltam, hogy a robot miért árulja be a csávót, meg olyan természetelens érzés van az embernek, hogy most neki áll egy ilyen nagy hajó 120 évet utazni, mi van, ha tönkre megy a klíma, vagy bármi. És akkor végülis ez is történt, de ettől függetlenül mondjuk azért, ha nagyon gagyi egy film, nekem az annó már rányomta a bélyegét, ez a robbanás a végén, meg szar volt a zenéje a Equilibriumnak, de még arra sem emlékszem, hogy szar lett volna, nem biztos, hogy szar, lehet, hogy gagyi volt, kicsit ilyen szintetizátoros. Olyan. Egyébként Kurt Wimmernek volt aztán másik filmje, azt hiszem azt Kurt Wimmer film, az Ultraviola. Ezt láttam. Ez hasonló. Na, az volt gagyi, az rettenet. Nem, az, arra emlékszem. Hallgat, hogy ilyen számítógépes játék szinten sem működő cégé. Aha. Ezt láttam, de nem emlékszem, de azt tudom, hogy ugyanaz játszott benne, aki ezekben a zombis filmekben, nem? Milla Jovovicsika. Igen. Egyébként rebootolják most a Resident Evil sorozatot. Ez nagyon kell. Nagyon kell. Nagyon. A Resident Evil azt szerint nem értem, hogy hogy kerül. Én most megnéztem a küzdős pontos filmek, Bojka. Megvan? Persze, megvan. Na most ugye megvan már a negyedik rész. És, megvan a negyedik rész. Igen, már online TK-ba, és nem volt moziba. És ugye igazából oké, hogy... hogy mondjuk, szerintem sose volt az moziba. Nem, hát az első rész az volt, ugye, de az semmi köze nem volt a Scott Atkins-t, és akkor a második, harmadik, meg a negyedik az nem volt. És azon Michael J. White volt, aztán utána meg Scott Atkins. A Scott Atkins azok ugye együtt a Michael J. White-tal egyet. Az érdekes, hogy mindig a negatív főhőst viszi tovább. Ez egy olyan sorozat volt. Hát nem, kétszer. Mi a Michael J. White, az játszotta az első Andy Nem, Spitzben. Nem ő játszotta az a szerepet. Volt. A Wesley Snipes volt. Igen, és csak boxról volt szó. De az a lényeg, hogy a Wesley Snipes negatív főhős volt az első részben, és az ő sztoria ment tovább, és utána meg a Scott Atkinsnek a sztoria ment tovább a harmadik részben. Ez egy jó hagyomány volt egyébként. Igen, na, a negyedikben maradt. Gagyi a film, hozzá teszem, gagyi. Nagyon gagyi. Látszik a beállítás, de mégis kurva jó ezzel együtt, hogy gagyi. És ez nem volt moziba, és a Resident Evil meg igen. Tehát én ezeken csodálkozom. Most a negyedik rész azért az valószínűleg ultrafos lesz, el tudom képzelni. A Bojkából? Igen. Már megnéztem. Na, és már miért? Már megnéztem. Olyan, mint a harmadik, sőt, annál még jobb is. Na, van benne egy fószer, ez a, biztos vágjátok, a Martin Ford. Egy ilyen kurva nagy darab csávó, rendesen ki van gyúrva. Nem tudjátok, kiről beszélek? Ez egy angol, hát ilyen Fibon is ott szokott lenni, nagyon nagy sorál előtt egy ilyen népszerű valaki. Hát mondjuk úgy népszerű kell, mint a Rich Piana. Műveletlen vagyok. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy hatalmas faszi, és nagyon bénán mozog egyébként, meg ugye szar idegesít nagyon ez a felgyorsított küzdősport jelenet. Hurka közben keresi itt a... Már... De nem volt ilyen felgyorsított faszok, nem voltak a régiben. Dehogy. Okosan voltak. Nem, nagyon gagyi volt. Hát a Warriort kell megnézni, az reális. Nem emlékszem úgy, hogy gagyi lett volna, arra emlékszem, hogy nagyon béna, nagy látószögű felvételek, kézikamera, de nem nagyon volt az, hogy olyan helyen gyorsítottak, ahol az úgy jó volt. Hát, a Hurka közben telefonon keresi, hogy ki a rákez, mert ugye a Hurkának beszart a laptopja. Az a probléma egy technikailag. Igen. Ugye a Hurkának teljesen be van szarva a laptopja, ami rohadt idegesítő dolog. De legalább az enyém nem erült, de legalább ez nem szart be. Ja. De nálam van laptop, csak ugye azért nem jó lettek. De nem baj egyébként, mert nekem meg mindjárt lemerül a telefonom is, meg egyébként nem is találtam most meg ezt a parasztot, szóval tök jó minden. Az a jó egyébként, hogy ezekre az adásokra mindig olyan pengén felkészült. Nem, a múltkorira felkészültem, de most pont olyan napon volt, hogy azt hittem, hogy haza tudok még menni, és nem. Nem, mert elment a dolog így forgatósba a mai napon. Benyomjunk egy zenét, vagy kezdjünk bele egy új témába? Igen, egy új téma. Mert akkor írtam neked egy cikket, bár jó, nem neked írtam, hanem hogy majd esetleg, hogyha vevő rá a bodybuilder, arra lettem figyelmes, közben... Ezt át kell még ugye dolgoznom, ez már nekem mai napra volt tervem, csak nem sikerült, hogy ez már megjelenik. A Martin Ford, csak hogy lássátok, nem kis darab a csávó, nem tudom milyen magas, azt hiszem 205 vagy 6 centi, és ahhoz képest azért... Ennek kicsi a feje, nem? Igen. Tehát rendesen gnóm az ember. Hát szerintem meg tele van nyomva a szintollal. Nem, az biztos. Nagyon furcsán néz. A válla az olyan nagyon kerek, de, de szerintem az szörnyű, a karja az szar. Azt mondjuk ki. Hát lehet, hogy szar, de nagyon nagy. Mondjuk szerintem aránytalan. Az egyik képen kicsi a feje, lehet, hogy normális feje van. Nincsen neki, hogy is hívják, van egy ilyen, talán mikrokefáliának hívják azt a jelenséget, amikor valakinek kicsi a feje. Nem tudom, de szerintem Szedliknek is kurva mikrofekália, mikrofekália, meg amikor valaki kicsit szarik. Ja. Azok olyan, mint anyám ilyen rossz dohányos. Szóval, vannak az edzőtermek. És az edzőtermekben már nem tudsz úgy bemenni, hogy ne legyen minden második négyzetméteren egy kijelző. Nem? Hát ez ismerős az a sztori. Igen. És ezeknek nyilván szombodó kell valami tartalma legyen. És a tartalma, egyébként régen, mondjuk amikor a fitnessben jártam a Dunaplázába edzeni, akkor ott volt egy darab ilyen 55 centis tév, és akkor azon mentek ment valami adó. Barátok közben. Kb. Egyébként. Csak jó esetben a parasztok oda vitték a műanyagszéket, és leültek meccset nézni a terem közepén. Mi is csináltunk, de az a lényeg, hogy a hát amikor ilyen nagyobb világjátékok voltak, hogyha megfigyeljétek, ezeken a szarokon most már motivációs videók mennek. Mert igen, nem voltak motivációs videók, és nem is tudtak az emberek edzni, lementek, és nem tudták, hogy mihez nyúljanak. Ami általában picsa edzés jelent részben, a legkisebb. Jó esetben egyébként vegyes a dolog, rossz esetben valóban arról szól, hogy puncik edzenek rajta. Cicanadrágban jó esetleg, vagy az a rövid gatyában, amiből a segge pont. Tehát a pont egy olyan ruhában, amiben normál, tehát egy egészséges elkölcsön nem megy leedzeni. De nem mennek már az pinát kilók belőle, az már az, hogy mégis gáz. És a lényeg az nem is az, hogy miben vannak, meg hogy az egész egy ilyen gym porn jellegű hangulatot kölcsönöz, tehát hogy arra a faszod áll föl, nem pedig edzeni lesz kedved. Ez de probléma. A lényeg, hogy mit csinálnak a csajok. Nem tudom, ezt megnéztétek már valaha? Visítva szoktam röhögni. Tehát milyen gyakorlatokat? Fogyatékos gyakorlatok, ez a csigás lehúzás nyak mögé egy kézzel. De úgy, hogy így tudod, így ferdén húzza le. Igen. Hát de ez még hagyján, amikor ez a rángató, tehát amikor a crossfites elemeket visz bele, és meg se tudnám, akarnám sem mondani, hogy ez most mi a fasz. Tehát, hogy mire megy, mit akar ezzel most izmosítani, erősíteni. Mert így felhúzza magát félig, picit fölemel a lábát, meg amúgy, amit le is írtam a cigbeni részleteztem, hogy volt nála két súlyzó, két kis kézi súlyzó, kitölt egyet jobbra, vissza, csinált egy előremelés, majd kitölt egyet balra, vissza, csinált meg, aztán ugyanígy ki, aztán oldalemelés, mondom, ez mi a fasz? Én azt figyeltem meg egyébként, hogyha normális gyakorlatot is csinálnak, tehát ráül egy gépre és használja, most azt egyébként nehéz elrontani, most a csigákat azt tegyük félre, mert az tényleg szörnyű dolgokat tudnak vele művelni. Szóval, hogyha ráül egy gépre és használja, azt is többnyire úgy csinálja, hogy a minimális súlyal, ami mindenképpen rajta van a gépen, és ezt valahogy nem tudják úgy megoldani, hogy ne látszódjon. Na most szerintem ez valami elképesztő tehetségtelenség, ugyanis sok mindent kéne mutogatni, de azt, hogy lófasz súlyjal ott hát nem edzenek, hanem bóckodnak. Külön témában, de akkor már előtted a poént. Egyébként, amikor BBTV-t forgatunk, mi is minimális súlyt használunk, tehát általában nem igazi az edzés már. Jó, de te föl tud úgy venni. Igen, meg én meg is szoktak kérni, hogy ezt most csináljuk meg full súlyjal is. Azért van így, mert egyszerűen annyi ismétlést kell csinálni a felvétel miatt, hogy totál szívás egy is. Tehát egy ilyen látszólag pina edzéses forgatás, ez is rohadt nehéz még így nulla súlyjal is megcsinálni. Azért nem erőltettem el, csak sérülés lesz benne, meg van, amikor tényleg 20-30 ismétlést kell csinálni, ezt nem lehet megcsinálni normálisan, úgyhogy hollywoodi trükkeink vannak erre. Na jó, de te azt csinál, legalábbis amikor Füzivel is csináltunk videót, meg veled is szerintem volt ilyen, meg azért csináltak velem egy pár edzővideót, felvettük a nagy súlyt, ahogy mozogom, amivel tényleg képes lennék mozgatni, vagy képes lennék mozgatni azt a súlyt, meg amiközben csinálom. De és nem úgy vettük fel, hogy 6 másik ember tologatta a súlyt, hanem azt te mozgatod azt a súlyt. Nem azért, erre nincs szükségem. A súlyt, csak tehát az, hogy legyen megfelelő mennyiségű képanyag, igen. Hosszabb igazából. Meg úgyis a nyersanyag, de hosszabb a nyersanyag, mint a valós edzés. Tehát nekem arra már rájöttem, hogy sokkal jobb a látvány arra, ha az edzés nem igazi, ha ezt kvázi imitáljuk. Csak, mondom, ez ugyanúgy rohadt nehéz. Azt tudod, hogy nekem is van egy-kettő dolog, amikor gépeket mutogatok, Kátler Nyíregybe volt ilyen, hát én is leszívtam magam, hiába volt rajta nulla súly, mert egyszerűen annyi felvétel kell, meg vágókép, meg minden, hogy ez nehéz. Oké, de a végeredmény, amit te majd ki fogsz tenni valahova, az nem az látszik, hogy Kati Béla nulla súlya csinál valamit. Persze. Egyébként, ha már itt tartunk, Kati Béla tegnap mellezett, és én meg egy másik, na mindegy, ugyanazon a gépen dolgoztunk, csak én bicepszeztem, ő meg keresztcsigálni a mellezett, és olyan súlyt tett fel, hogy az már nem volt jó. És mondta neki, hogy te, ez kb. Győzik-e szint. És fogtam ki, kerestem neki a izét, a könnyű nap tegnapot, letette le, na akkor csinálja. És az volt neki a motivációs anyag, hogy győzik-e, ott csinált, és vissza is vett egy 2-3 osztást, mint a súlyból. Jó, és azon, a szar volt a végén. Azért rögtünk basszus, hogy tényleg ez a szerencsétlen, amikor egy torzuló fejjel, zéró súlyjal, tehát amikor egy viszonylag könnyű hoist, nyakról nyomó vagy ványomó gépet használ, hát az tényleg még a hugom is, aki soha nem edzett, az is meg tudja mozgatni 20-30-szor, és ő torzuló fejet csinálja, meg ugye ebben benne van az ominózus tárogatás, amit teljesen balfasz módon csinál, tehát ilyen a szinte a könnyékét érinti össze. De visszatérve a Hurka által felhozott témára, szerintem is gáz, hogyha a csajok esetében az edzővideóknál ilyen kis figyfasz súlyok vannak, ugyanis pont tegnap a Béla segített ott egy csajnak edzeni, aki láthatóan az oldalemelésnél félt 3 kilósnál nagyobb súlyt megfogni. És egyszerűen meg kell érteni, basszus, hogy nincs különbség férfi meg női izom között. Tehát ugyanazt kell csinálni a nőknek is, mint a férfiaknak, és ezeknek a szarházi ilyen motivációs videóknak az anyaga, meg vagy arról szól, hogy úgy pucsit, hogy tényleg az embernek föláll és elmegy kiverni, vagy fölszedi a csajt, és mit tudom én, vagy pedig arról szól, hogy a csajok, ha nézik, hogy szeretnék ilyen segget, hogy engem is megrakjanak rendesen, akkor meg fasságokat fog csinálni, hát azt hiszi, hogy az kell. Nekem az jut eszembe, hogy jaj, milyen helyes kislány, és miért kell neki lealjasodni eddig, hogy egy ilyen objektumként mutatja be magát. Ez ki, mi ez? Te hát a pucsító lányokra gondolok, hogy miért kell neki ez, hogy ő ilyen... De ezt ennyire, ki gondolja? Én gondolom ezt, amikor ilyet látok, hogy miért kell neki ennyire lealjasítani magát arra a szintre, hogy azt higgyék róla, hogy gondolom, egy ilyen pucsinó. Gondolom, erre is válaszolok nagyon szívesen. De a Dubajban azért kell a referencia, na mindegy. Hozzáteszem, azért nem mindig, tehát nem feltétlenül kamuám ez a nulla súlyjal edzés a felvételek kedvéért, itt sem, a motivációs fosban sem. Mert van a, tehát nagyon sokan ezek a bikinis csajok, azért én láttam amerikaiaknak ilyen különböző edzőanyagait, mert néztem valamit, és akkor jött sorrendbe, és belenéztem, és ezeknél tényleg van, amikor annyi az edzés, hogy békaugrálás van, meg ilyen szarságok. Tehát azért ne gondoljunk itt nagy dolgokat. De nem tudom, én Dóriból indulok ki, 50 kiló, 115-tel Google, igaz, hogy keretbe, de attól függetlenül a súly az megvan. Én látom, hogy mit csinál. Igen. Nem mindegy. Jó, hogy keret vagy Smith gép? Hát nem ám. Jó, akkor Smith gépen. Én letiltanám a Smith gépről. Igazából én is mondogattam neki már ezt a szabadsúlyos guggolást, de legalább így normálisan csinálja. Tehát valami súlyt föltesz rá, meg nem is nagyon lehetett, amikor ugye elhatározta, hogy versenyezni fog, mondta, hogy jó, de akkor nincs vitatkozás az edzésbe, és hát ő használ súlyokat. Tehát ahhoz képest, hogy hány kiló, igyekszik szabadsúlyokat is használni, és a többi, de ezek a videók, ezek tökéletesen jók arra, hogy elvonja a figyelmedet férfiként az edzésről, mert rohadtul nem fog téged bemotiválni egy nagy szilikoncsöcsönyi kucsító picsa, vagy arra jó, hogy a csajok, akik szeretnének kicsit jobb alakot, teljesen el legyenek tévedve, hogy mit kell csinálni. Hát ez egy jó nagy átbaszás, de mondok egy nagyon nagy szomorúságot nektek. Ezt a dolgot sajnos a szuper személyi edzők átveszik. Most, ja. És a fasz idióta nyomorék gyakorlatokat, amit csinálnak, azokat szerintem innen szedik. Ezekből a videókból? Igen, az mindent egykezesen csinálunk. Aha. Ezeket a segítőgépen csinálunk húzózkodást egy kézzel, meg ezeket a Smith gépen egykezes evezést csinálunk a Smith gép rúdjával, meg ilyen anyám borogas. Tehát ezeket a brutális dolgokat szerintem minden veszik. Nem tudom honnan, mert... De akkor most melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás? Én szerintem a YouTube volt előbb. Aha. Szerintem a YouTube volt előbb, és hát ugye hülyeség az terjed mindig. Uh-huh. Holott lehetne normálisan is edzeni, csak ott vannak hozzá a felszerelések, a gépek. Én nem gondolom azt, hogy fel kell találni új gyakorlatokat. Pont ez a lényeg egyébként, ha megfigyelitek... Türelemmel meg kell csinálni, amíg az ember fejlődni tud, de hát ez a tipikus dolog, mint ahogy a edzőteremekben ugye negatív nyomást csinálnak az idióták, mert a fekve nyomásban nem bír haladni, szegény már nem tanulja meg a jó technikát, meg nem türelmes, és azért neki fejen állva kell nyomni. Igen. Nem tudom miért, de neki fejen állva de kell ugye nyomni. Itt ezek a videók, amikről én beszélek, ezek mert nagy rész terembe készülnek, tehát normális felszerelt edzőtermek, csak hogy a háttérben vannak a gépek, és akkor előbb meg van mondjuk egy gumilabda, meg mit tudom én, valami ilyen gumikötélen láttam, hogy így a lábára volt kötve, és akkor úgy terpestett, hogy kiasználta a gumiköti ellenállását, csak oldalra kitölt. És akkor és ilyen... oldalra lépegetett. Aha. Egy kiváló benelegítés guggolás előtt, erre jó. Amúgy, de ez a gyakorlat volt. De amikor ez a gyakorlat, akkor, és hát a guggolást azt annyira nem látod, az igazi guggolást annyira nem jellemző. Van, amikor guggolnak azért ezekben az edzővideókban, olyan szinten pucsítva, hogy szerintem egy ilyen gerincgyógyász sikítva elmenekül. Mondjuk szerintem pont egyébként erről majd akarok is írni egy kis összeletet, hogy sikerült a gerincsérvet még rosszabbá tenni az elmúlt 3-4 évben, és nekem pont az volt a bajom, hogy én nem pucsítottam eléggé. És ezt ugye a Karesz is észrevette, tehát a Karesz is mondta, vele is beszéltük, hogy az, hogy bebillen ugye a végén a mégis a fenekem a medencén, vagy a gerekem alá. Ez egy érdekes dolog, ez tuti nem történik meg. Ez érdekes dolog, mert én is beszoktam billenteni, csak én ezt kontrolláltan csinálom, hogy nagyon mélyre tudjak menni, én beszoktam billenteni. De egyébként a mai napig is iszonyat szarul guggolok, pedig próbálkoztunk vele nagyon sokáig, mondjuk mostában hanyaguljuk a vasárnapi guggolást sajnos, mert sok ilyen probléma van, amit vasárnap nem tudunk edzeni, de iszonyat, hogy mennyire rohadt merev vagyok, és mennyire szarul guggolok a mai napig, de legalább próbálkoztunk vele. És ugye a próbálkozásnak a lényege nem az volt, hogy súllyal erőködünk, meg elmegyünk Smith-gépre, meg fejen állva, meg egy kézzel, meg minden, hanem az, hogy próbáltuk a technikát csinálni, tehát technikai alapon guggoltunk, vállalható súllyal, amivel meg tudtuk csinálni, és leszartuk, hogy 40 kilóval guggolunk, csak csináljuk meg a guggolás lényeget, hogy beülünk, meg felállunk kontrolláltan, ez egy fontos dolog. És egyébként most azon kívül, hogy pisálnom kell, azon gondolkozom, hogy ígyunk egy meleg vitamalcot. Hát azt nem tudom, de ami nagyon fontos az az, hogy a termekben nem csak picsák vannak, akik pucsítanak a tévékben, hanem vannak buzik fiúk is, akik buziskodnak. A motivációs videó? Abszolút. De ezt is fel akartam, hogy a cikkben amúgy kitérek rá, viszont a srácok, ezek a buzik kategóriás szép fiúk. Hát legalábbis ilyesmi. De ezek náluk edzenek, ilyenek nincsenek. De ezek normálisan edzenek, ugyanúgy bicepszeznek, fekve nyomnak, csak ugye nyilván nem olyan látványos súllyal, de ezek nem csinálnak én elmebajokat. De csak félmeztelenül lehet. Az igaz. Jó, az kell. Félmeztelenül is minden edzés után függetlenül az izomcsoporttól egy haspózt be kell nyomni. De ettől nem, minden sorozat után, és egyébként végigpózolnak, meg nézegetik magukat a tükörben, meg mutogatják magukat, meg szaltóznak, meg nem tudom, dobálják a kötelet, meg a faszt ugye... Ja, a kötél ez valóban. A magukat nézegető férfiak egyébként azokat nagyon szereti szerintem mindenki. A férfiak is szeretik a magukat nézegető férfiakat, de szerintem a nők is nagyon szeretik az ilyeneket. Igen. Nagyon, nagyon bejön. Mondjuk azért elmondom, én is, hogy kovásolják készülök, aztán én is homorúra kaptatom a tükröket, csekkolom a formát. Egy nap vizé 280-szor. Visszatérve a meleg vitamalcra, nekem van zöld kólám, amit itt vettem a Fit Marketbe, és nem kérek meleg vitamalcot, és ezt ebből nem adok nektek, már beleittem, és megvan. Hát neked könnyű. Neked könnyű. Igen. És az utolsó üveget vettem meg, tehát itt esély nincs, hogy ti tudjátok. Igen, mert az a baj, hogy nincsen rendes zöld kóla árukészletünk, de azt majd föl kell hozni, mert a zöld kóla az jó. Mert mindenki. És egyébként ugye a múltkor nem kóstoltam. Ja, de jó. Frankon király. Tehát jó, az íze, kóla íze? Kurva jó. Nem, igazából... Mert én nekem nincs rutinom, mert én nem vagyok hajlandó megint ilyen sima kóla. Én nagyon nagy kólás voltam. Amikor te elkezdett mondogatni ezt a vesepróbát, vagy ilyen vesegörcs, akkor egy kicsit visszavettem. Ezt én mondtam, hogy rájöttem, hogy ez mitől van. A mondogatom már a foszforsavihet. Hát ezt már, de ezt már 2 éve is rájöttél. Ja, azt nem tudtam. Hát amióta a problémád van, azóta nagyjából. Csak nem tudom, hogy mondtam. Meg amúgy egyébként ugye mindenki tudja, hogy a kólába, a normál foszforsavas kólába beleraksz egy szelet húsit, és egy nap múlva megnéz, és ezt föloldotta. Nem teljesen, de nagyon szépen meg lehet benne. Azt tudod, hogy van egy olyan, én szerintem a csontot is feloldja, nem lepődnék meg. Azt tudod, hogy van egy olyan elmélet, ilyen hétköznapi elmélet a hétköznapi emberek között, hogy az édesítő az nagyon rossz, és akkor már inkább cukros kóla. Igen, tudom. Kurva nagy tévedés. Tudom. Brutális. Ezt elemezzük ki a zene után. Ezt. Egyetértek. Yeah. elmondom, hogy mi volt a zene, csak előtte, de ne adjál nyitót, mert a fogaddal, ahogy szoktad. A hurka ki tudja nyitni a vitamalcot a fogával. Szerintem csak nyit a vitamalcot nyit ki. A fogával szerintem semmi más nem tud, de a vitamalc annyira kell neki, hogy ez tényleg kinyitja a fogával. De ne csinálj ilyeneket. Én most kötök. Most csináljuk azt, hogy azt hazudjuk, hogy a fogaddal nyitottad ki, és közben kinyitod a nyitóval, mert egyébként rossz nézni. Undorító állat ez a hurka különben. Ja, igen. Eddig jó sokat lehetett hallani a dubámból. Igen, figyelj a mikrofonra, hogy az a szád előtt legyen szigorúan, mert az elsőbségi hangtörvény miatt a minél nagyobb a hangnyomás, annál jobban van hang. Ergo, mondjuk én csak nagyon keveset fogok bevinni. Viszol egyet, te is? Ja, ja. Úgy vegyétek ki, hogy le fog gyorulni egy idő után, hiszen bizonyketteni van. Ja, mert ez a súly, de nem baj, majd hozok olmot. Na, egyébként a zene az meg a Form volt, F-O-R-M és Roll the Ball. Most ez fogalmam sincs, hogy melyik albumról, meg hogy van, meg kik ezek, de hát most úgy jött ki a dolog, hogy nem tudtunk zeneileg felkészülni annyira alaposan, mint szoktunk. Meg nem tök puskázni. Szerintem az annyira nem fogja minősíteni negatív értelemben az adásnak. Én szeretem elmondani egyébként, hogy melyik zenekar ki, meg honnan jött, meg ilyenek. Lehet, hogy kutyát nem érdekli, majd lehet írtok egy csomó e-mailt, hogy tényleg nem érdekli a kutyát, sőt, hogy nem mond el, de szerintem az egy perc az belefér, amíg beszélünk erről, és ez azért mégis egyfajta kultúra, meg lehet, hogy van, akit érdekel, hogy milyen zenék vannak. Főleg, mert egy percet nem lesz igény, mert kb. 20 másodpercet. Ami a lényeg ugye, hogy ha már arról beszéltünk, hogy System of a Down, az azért se érdekes nekünk, mert mindenki ismeri. Tehát mi meg olyanokat próbálunk, amit nem ismernek általában az emberek, és amivel egy újat tudunk adni, és azért hozzátartozik, hogy tényleg tudom, hogy a rádió nagyon sok embert hozott el ebbe a zenei világot. Majd az kutya nem ismeri, viszont van egy-két elég durva száma, bár szerintem nektek azt se tetszene. Na most képzeljétek el, hogy jött egy csomagom Fit Marketbe. Egy srác küldte nekem, Tóth Zoli, akivel találkoztunk az Ajkai szemináriumon, és ott akart nekem átadni valamit, amihez nem volt elég gyors a kínai posta, azt írja, és azt írja, hogy mivel a rádióból tudom, hogy mennyire rühelled ezeket a szarokat, nem is küldhetnék mást, és küldött egy okos órát. De ezt hiszem, ez a csávó, ez egy igazi nagy forma. De itt ez nagyon nagy. Főleg, hogy ez így le van írva. Ez én igazi nagy paszt akartam mondani. Nem, én formát akartam. De ez végül is ugyanaz a kettő, csak én csúnyában fejeztem ki magam. Tehát Zoli, ez nem semmi. Küldött nekem egy okos órát. Szerintem egy igazi vérbeli marketinges, aki ezzel a gesztussal egy nagyon-nagyon komoly vásárlót manifestált benne. Egyébként ő írja is, hogy nem bírt engem az elején, és megkedvelt a munkám által, és hát ez most nem tudom melyiknek a jele, az okos óra, csak itt az a probléma egyébként, hogy nem tudom mit csinálok vele, mert az okostelefon kell. Ott van a lábasz között, egy okostelefon, csak szólok. Ez egy MP3 lejátszó. Lejátszónak használt okostelefon. Figyelj, elmondom, mire lesz jó az hát okos órát. Ezt tudod, miért okostelefon MP3 lejátszónak használt? Hát ez a Bazd Meg program, ugye ezzel navigálok. A Vaze? Igen. Vagy igen, Víz? Ja, hát nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani. Akkor én kell rá internet, tehát akkor van a szimkártya is. Persze. Tehát ez de a szimkának van száma, amit ha én meg fogok tudni, akkor hívogatni foglak az okostelefonodon. És most figyelj, a zsebedre lesz az okostelefon, és rajta lesz az okosórád, nem kell elővenni. Név, a Bodó Imi, rájössz a csukodra, és nagyon okos módon föl tudod venni. Okos órán tudok beszélni, mint a Star Trek? Várjál, akkor viszont kell még egy Bluetooth is. Jó, egy. Hoppá. Vagy az okos órán nem tudom, hogy oda le kell elmenni a fülhöz. Nincs olyan, hogy így belebeszélsz, mint a Michael Kit? Knight. Jó, mint a Kit. Na mindegy, Zoli az egy poénos tárc, az biztos. Úgyhogy azt mondta, hogy szívesen olvasna a véleményemről, vagy visszajelzés, vagy valamit, hogy milyen az okos óra. Ezt azért ilyen nagyon, nagyon nem fogjuk megtudni szerintem, mert eleve idegenkedek rohadtul tőle, de amúgy az óráktól is. Igen, ugyanis hát sosem találtad órát. Nem, mert ugye minek előveszed a telefont, rá van írva, és felesleges basszása. Még ez kb. Olyan, mint hogyha küldenék neked egy elektromos autót, egy V8-as szívó helyet, hogy akkor itt van egy hibridet, vagy mit tudom én. Ami mondjuk érdekes az órában, hogy például a motorozáshoz jó lenne az óra, mert akkor rá tudsz nézni. Érdekes információk. Jó a izé is. Ugye idő, hány fok van ilyenek, ez egy érdekes információ. Na. Csak egy gond van, hogy a kesztyű miatt nem fér el a csuklódon az óra. A kesztyűt. De a kesztyűnek van egy része, ami egy csuklódon rájön, és az nem fér be oda az óra miatt. Akármennyire is vékony a csuklón. Nem. Ez egy kis pici óra voltám. Nem ilyen bumszli. Volt nekem effektíve erre a célra, hát nem tudom, volt-e órám egyáltalán, vagy próbálkoztam, hogy a motoron nekem mindig elővenni, hogy tudjam, hogy hány óra van, meg ilyenek, nem csak ránézek, de aztán nem vált be a dolog, mert mindig útba volt a Jackie, mert ez is egy meredt volt. Megtalálja az okos bukós isakot, hidd el. Biztos vagyok benne. Sőt, lehet van is. Okos bukós isak, amin lehet faszbukozni, és lehet posztolni, hogy most egy bokor mellett vagy. Hát figyelj, ha van ez a Glass, Google Glass, nem tudom, hogy van-e hát már. Eleve ugye a fejedre kötelező akciókamera képét azt valahogy fosztolni kell a Facebookra vagy a YouTube-ra. Igen. Mert ugye akciókamera nélkül nem lehet motorozni, ez hozzátartozik. Közzoli, ez egy jó poén volt. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ezzel a poénnal. Életemben láttam még okos órát közel, úgyhogy legközelebbi rádióban ki fogjuk analizálni. Azt tegyük hozzá, hogy az okos óra. Tudtad, hogy az okos óra. Tehát amikor kimondottad most a csomagot, akkor sem tudtam, mi ez? Én mondtam, hogy ez egy okos óra. Ja. És ugye te nézed, hogy ez milyen érdekes óra, ezen nincsenek is számok. Ja, igen. Na mindegy, hol tartottunk az előbb vajon? Hurka esetleg, nem tudod? Akkor én javasoltam, hogy valamit akartatok. Akartunk valamit? Mondtam, hogy akkor tegyünk be szerintem egy zenét. Azt akartunk. És akkor megbeszéljük a még ott egy kicsit ragozni akartuk ezt a pinamutogatás az edzőteremben témát. Hát ugye ott zártuk le a KB, hogy a srácok ugye, amikor motivációs videót látunk, ilyen modern, nem annyira izmos, de mondjuk izmoska, viszont nagyon szálkás srácok, akivel azzal között, hogy ők egyik naturálok, ezt nem tudom, hogy tudtátok-e. Persze. Tehát egyébként ez is egy szar dolog, hogy elhitetik, hogy az a fizikum, az azért, mert mondjuk egy ilyen jó 40%-kal izomtalanabb, mint egy IBB prónak a fizikum, az biztos, hogy naturál. Azt srácok, tudjátok, hogy nem naturál. Tehát akiket látok, ilyen hatalmas Instagram vagy Facebook sztárokat, mit tudom, Lazarengelov. Romszálkás van, meg romszálkás a Photoshop-olva, meg romszálkás a vízhajtózva. Ilyen kis körszakálas, kis spanyol ajkú. Buzi szakál, nem tudom. Szergi Konstanz. Igen, egy jó fizikumú gyerek, meg nincs is ez, hogy ne adjuk el naturának. Nem, az a baj ebben az egészben, ami náluk baj, az az önimádat. Ugye erről szól minden az önimádatról, hogy én vagyok a szép. És ennyit tudok. A rajongóimnak, akik vannak annyira kis ratyik, hogy rajongónak értem, mert szép vagyok, ennyit tudok nekik adni, hogy én szép vagyok, meg én vagyok a sztár. Hát ez ezzel a rohadt nagy probléma. Figyelj most, hogyha belegondolsz, akkor mit tud adni egy testépítő? Ő meg a nagy darab. Hát el kéne tudni adni valamit, persze. De többségében ők se adnak el szart se. Én azt gondolom, hogy egy testépítő az annyival többet ér, vagy többet jelent, vagy többet tud mutatni, hogy egy testépítő az tényleg kihozza magából azt, ami emberileg lehetséges. Tehát egy testépítő az abszolút a határokat feszegeti. De az ilyen buzik kategóriás, meg modellfiúk, meg ezek nem. Tehát ők kokszolgatnak, izmoskák, edzegetnek, jól érzik magukat. Ezt tegyük hozzá, hogy a kokszolgatnak sem igaz, ugyanúgy. Ugyanazt, ugyanolyan mennyiségben. Na, oké, és akkor, hogyha ráadásul a koksz ugyanaz, akkor egyértelmű, hogy a 40%-os különbség az ott van, hogy kispórolják a munkát. Hát nem a munkát spórolják ki, hanem azt a fizikumot el lehet érni 2-3 év alatt, agyon fülig kokszolva. Oké, de akkor kispórolták a nem tudom hány év munkát, tehát hogy igen, nézhetjük ki. Jó, oké, de aztán most azt nem tudom, sőt, erre már tudom is a választ, miközben feltettem a kérdést, hogy egy fizikes versenyzőből majd lesz-e bodybuilder versenyző, tudjuk, hogy nem. De normális esetben esetleg azt lehetne elképzelni, a fizika az mondjuk egy ilyen belépő szintű kategória, hogy előbb-utóbb testépítő lesz belőle, csak hogy ez nem így van, mert aki megkapja ezt a rajongást, meg ezt az imádatot már azzal a félkész munkával, az nem fogja újra kezdeni majd egy testépítő kategóriában. Hát igen, és egyébként szerintem ez a fizik kategória, legalábbis bízom benne, hogy ez a fizik kategória egy idő után egy kikopik, hogy így elveszti a... Tudod, mi fog kikopni? A testépítés. De nem lesz érdekes, tehát hogy egy ideig most rajonganak a szép fiúkért, de eddig nem voltak szép fiúk. Az a helyzet, hogy nem voltak szép fiúk, de erre a fizikuma mindig megvolt. Lesz egy generáció újabb ratyi, aki belenő abba 10 éves korától, hogy neki ez tetszik, és én akar lenni. És egyébként két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy ami ebbe csúnya, az a hazugság, hogy azt hiszi a hétköznapi nem jó fizikumot. Tehát lehet, hogy van egy ilyen 10 éves kövérkés, tehát aki azt hiszi, hogy ő is ilyen lehet, és nem lehet ilyen. Nem lesz ilyen sehogy. Sőt, inkább lesz majd jó bodybuilder, ha lenne hozzá kitartása. Ha lenne hozzá kitartása, de tehát szép fiú nem lesz az, aki nem született szép fiúnak. Igen. Nem tudod megcsinálni, hogy cica fiú arcod legyen. Tehát ezért hadugság ez, hogy ez lesz a népszerű, mert ez közelebb áll a hétköznapi emberhez, mert nem áll közelebb, mert rohadt izmos lehetsz, rohadt erős lehetsz akarattal, szép nem lehetsz semmilyen akarattal se, ha csak nem mész és operáltatod Barbie-vár magad. Azért legyük hozzá, hogy nem csak az arc szépségéről van szó, mert vannak csúnya fejű, sikeres fizikversenyzők. Mondj egyet, hát pontozzák, a... pontozzák a kisugárzást meg a frizurát. Á, van az a hosszú olyak, akkor az orra, mint a bazilika kirincse. Most így nem üt eszembe, de az ennyire nem vagyok képbe, de elvileg pontozzák, hogy milyen szép vagy. De az a csávó az ronda. Most persze nyilván, mint én, mint férfi, nehezen állapítom meg, hogy melyik férfi ronda, meg melyik nem. Hát de azt én is látom, hogy ez a Sergi Constance, ez egy ilyen jóképűbb, amaz meg egy ugyanaz a fizikum, ugyanolyan alkatilag, de kifejezetten a feje az ilyen nagyon, nem is azt mondanám, hogy nem, na mindegy, nem szép, az biztos. De ő is így sikeres, meg híres. Én Vin Diesel szép. Mit? Vin Diesel szép. Nem szép. Na hát sőt, inkább én majomra hasonlítanám. Szerintem is, de egy csomó csajnak tetszik. Tehát ez egy ilyen dolog. De amit abban ki akartam hozni, az alkati kérdés. Tehát, hogyha valakinek ilyen nagyon kicsi a csípője, vékonyak az izületei, olyan kerekebb izmai vannak, azokból lesznek ezek és a jó fizikesek versenyző. És ez nem volt kövér gyerekkorában így az van, a helyzet. Így van. Ez nem volt kövér gyerek, aki ilyen. Mint ahogy természetesen a testépítő szinthez, meg erőemelési szinthez is kell egyfajta genetika. Ez van, de a másik rohadt gusztustalan ebben az egészben, az az, hogy itt arról beszélgetünk, hogy ugye azt mondtad, hogy van az az illúzió, hogy ez a srácok naturálok. Hát úgy, de közben elő. A másik oldalt... Hát van egy videó is, ahol ezek a srácok mennek, és ott van egy naturál athletics, mit tudom én. De a másik oldalt meg hány hülye van, aki beleköt, hogy a tápkiek reklámban ott egy profitestépítő, az mekkora szemétség, mert úgyse a proteintől lett ilyen. Ja. Tehát én nem értem, hogy lett ilyen hülye látni egyszerűen a dolgokat. Ezt még el tudják hinni, ilyen egyszerű. De, tehát ezt el tudják hinni, azt meg nem, de azt meg nem kell elhinni, mert a reklám a táplálék kikészítővel és a profitestépítővel az nem azt mondja, igen. Hogy ettől lett ugye ilyen. Kurva egyszerű, meg kell nézni egy reklámot. Ugye erről nem is nagyon rég írt egy tök jó cikket. Igen. Erről a témáról. Meg kell nézni egy ásványvíz reklámot, amiben jéggé fagynak a, nem tudom, a madarak, meg ott van egy tök jó csaj benne, és neki is ilyen jeges ruhája van. Az sem valóság. Nem azért van ott, mert ez a vízből, ha iszol, akkor ilyen csajod lesz. Figyelemfelkeltés. A mentolos lágótól jég fog jönni a szádból. Ennyi. Tehát a reklámot azért tudni kéne kezelni a helyén. Másképp, hogy vannak ordinári reklámok, de soha nem azok ellen kelnek ki. A 3 hét alatt ilyen voltál, ilyen lettél. Ezek a reklámok, meg a génaktiváltó protein nem ez ellen a halomarinyát, hanem az ellen, hogy miért van ott egy Cedric McMillan a Jumbo mellett. A Jumbo mellett, mert úgyse ma én is kaptam egy ilyen izét az egyik képen, egy ilyen dupla biceps képre, ami a Master Beach-en készült. Hát azért én nem vagyok se olyan nagyon száraz, se olyan nagyon tömeges, hogy olyan, mit tudom én, a 120 kiló voltam kb. A 180 cm, de azért igyekeztem egy kicsit formában lendülni erre az eseményre. És ott készült egy kép, már fél éve ott van a Facebook, és akkor odaírta valaki, hogy jaj, az volt a vicces a kép, hogy a háttérbe egy öreg papa így tátott szájjal néz engem, miközben én pózolok egy fotósnak. És akkor odaírta valaki nagyon okosan alá, hogy biztos azt nézi a fata, hogy hú, ez mennyi injekciót tolt magába. És ugye kurva ügyes, vagy nagyon-nagyon eszes húzás volt, hogy ezt odaírta, meg ugye ezt próbálja sugalni. Le is írta, hogy kettőnk között valószínűleg csak ennyi a különbség. Igen. Hogy én nyomtam én akciókat, te viszont nem nyomtál, és hidd ma, és ebben a hídben, hogy ennyi. Tehát, hogy annyi a különbség közted és egy izmos ember között, hogy benyomott bizonyos számú injekciót. És az a vicces, hogy egy ilyen men's fiziket nézünk egy igazi testépítőhöz képest, akkor azt mondják, hogy az többet kokszolt. A faszt kokszolt többet. Igen, ez én egy csomó men's fizikessel jóba vagyok, és hallom a dózis. Vannak tényleg srácok, akik vagy nem is kokszolnak, de azok nem is néznek ki úgy, vagy pedig nagyon az elején vannak még, és van mondjuk agyuk meg eszük, és nem akarják magukat hazavágni, de azok az igazi, ezek főleg ezek a hétüzemben nehéz súlyú men's fizikesek, ezek ugyanúgy nyomják. Most nem akarom részletezni miket, de ugyanazokat, amiket egy normál testépítő. Sőt, tovább megyek, mondjuk egy Bereg Gabi szintű testépítő, aki viszonylag alacsony, tehát azért valószínűleg 100 kg alatt van a testsúlya, és egy magas fizikes, az elképzelhető, hogy egy súlyban a verseny szempontjából, és csontra ugyanazt a kell. A Bereg Gabi 300-at húz. Igen. Igen. Ah, nem mindegy. Igen. Egyébként ennél egy gusztustalan dolog van, hát az jóval gusztustalanabb azért, ennél amikor naturál testépítők kokszolnak, és akkor ja, most megpróbálnak. Volt, nem jellemző ez a dolog, egyébként egyáltalán. Most volt az imba, amire, hát ez egy érdekes történet, mondhatni igazságos, mert nem tudtam lemenni, illetve nem értem oda. Gyakorlatilag elindultam, de döntőre akartam lemenni, aztán dugó volt Óbudán, mondom, akkor jó, azzal lendülettem meg is fordultam, mert nem fog itt állni egy órát. És hát úgy voltam vele, hogyha már tropikál azóra nem tudtam lemenni, mert akkor döglődtem éppen, akkor most igazságos az élet, erre sem megyek le. És de ha ugye... Ez egy érdekes gondolat, mert... Látod, megideologizáltam magamnak, de nem volt értem, hogy leérjek fél nyolcra, ugye ennek semmi értelme nem volt. És ugye az nekem üzemanyag, idő, stb. Inkább vagyok a gyerekemmel, tehát az ilyen egyszerű. De megústál a 20 000 forintot 2800 pixeles képért. Igen, igen, igen. Na, ez egy érdekes mellékszál. Ez egy érdekes mellékszál, de az a lényeg, hogy beszéltem Illés Norival, elmondta, hogy mi volt. És így beszélgettünk ezekről a doping dolgokról is. Lesz egy nagyon érdekes cikkem, mert a Bátai Péter, aki ugye naturál testépítő, és ő Amerikában is versenyzett, meg itt ott, meg ugye ő Angliában él, ő írt nekem egy cikket erről, hogy hogyan trükköznek, de alapvetően nem jellemző, és azt tudni kell, hogy a bírók kiveszik a francba. Tehát egy bíró ott van a versenyen, egy imba versenyen, látja, hogy ez a csávó gázos, akkor már megy is hazugságvizsgálatra, sőt, simán mehet vadára is, mert a vada kint volt. Uh-huh. És meg szoktak bukni, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakran azért kiderülnek olyan dolgok, hogy gyakorlatilag a szarversenyzők, a naturálba is szarversenyzők, azok erőködnek ilyen koks dolgokra, és ez rohadt ciki. Hát igen, mondjuk egyébként picit a naturál versenyzés is az, amire az is egyfajta adottság függvénye, hogy ki mit tud magából kihozni. Nagyon szép dolog szerintem a sportban, a tisztaságnak a... De teljesen más kategória, azt tudni kell, hogy teljesen más kategória a naturál versenyzés. Tudom. Tehát tudom. Azt nem lehet összehasonlítani. Meg ugye szerintem az sem bánható el, mert egyébként nyilván nem titok, hogy esetleg én is használtam ilyen csúnya dolgokat a versenyfelkészülés során. Versenyfelkészülés nélkül nem is sokat várható már el tőlem ennyi év versenyzés után, hogy én most akkor, a srác ugye azt írta kifogásként, hogy aki aláírt a képemhez, hogy ő ezt azért írta, mert hogy nem nézek ki mindig ugyanúgy. Tehát, és akkor erre beírtam, hogy miért mindig ugyanúgy edzem, ugyanolyan táplálkozom, tehát csak tényleg a gyógyszereken múlik. Tehát oké, okay, valóban... Natural versenyző sem néz ki mindig ugyanúgy, így ha már erről van szó. Van. De ez a tény, hogy nagyon sok esetben durva gyógyszer használat, nagyon sok esetben tényleg nagyon sok múlik a gyógyszeren, de azért ne legyünk már buták, hogy hülyeséget beszélünk. De figyelj, engem mikor látta az elmúlt 12 évben nagyon durván lefogyva a kórházi látogatások. 70 kiló szoktál lenni, itt kamuzol össze-vissza mindig, 70 kiló egy egész évben, akkor ide jössz rádiózni, akkor gyorsan bekokszolod magad a rádióhoz. Minden héten bekokszolsz, aztán megvan oldva. Ja, nem nagyon voltam amúgy ízé, most persze nyilván dagadt is, sőt most is dagadt vagyok, ilyen 115 alatt nem nagyon volt a súlyom, és mondjuk ilyen ezeket a 180, ami nem olyan nagy, ezek a 180-200 kilós szériagugulások, ezek úgy mindig mennek. Sőt, most legutóbb, és erre úgy büszke is vagyok, ugye, ilyet kimondani, hogy akkor kivágjátok a gázos, januártól ugye egy üres ciklusom van, és sikerült erőszintet növelnem. Tehát kreatinnal, foszfaticsavval, mindent használtam, ami tápkérek, és szerintem jó, és sikerült rá erősödnöm arra a szintre, amit eddig meg más dolgokkal. Mi ez a foszfaticsav? Basztodon. Ja, az nekem nem működött. Szerintem kurva jó. Nem minden működik mindenkinek, valakinek az nem működik, mint nekem nem működött, de tudok olyat is, aki elkezdtem azt mondta használni, és azonnal. Egyiképpen... De például nekem meg ugye a TGH-bot, ami azonnal. Azt is szedtem, és az is jó volt. De egyébként a Mastodonnál az az érdekes is nekem ez a releváns információ, hogy ugye az olimpikonoknak egy jó része kap támogatást. Magyarul az Egyesület fizet neki egy keretig táplálékkiegészítőket. És nem egy olyan sportoló, ugye nagyon sokan járnak hozzám be az arénába, közel is vagyok ugye a KSI, stb. És nagyon sokan, amikor már saját lóvéból kellett jönni, megvenni a kéget, akkor is megvették a Mastodont. És nekem ez az információ, amiből tudom, mert nagyon sokszor, hogy még mindig itt tartunk, hogy a tápkék az kell, nem kell, hülyesség, nem is kell fejteni, és a napokban is valami ilyen csoportba leírogattam, meg belinkeltem ugye ezt a cikket, amit írtam a bodybuilderre, hogy olimpikonok jönnek be, és a saját pénzüket is elköltik és ott, erre. És aztán ott ő érzi a teljesítményt. Így van, így van. És tudom, hogy nem kokszolhat, mert érted, most birkozókról beszél. Nagyon sok birkozóval tartom a kapcsolatot, a legkisebb, legkönnyebb súlyú kategóriát, a legnagyobb, ugye a lámbálinta plusz 125 kilósba, most is ugye volt egy csomó versenyt megnyert. És ő is elég sokat költ tápjegre. Neki oké, hogy az egyesülete fizeti, de van, akinek nem. És ő is megveszi. És nyilvánvalóan, hogyha most keresek valamennyi pénzt, és kapok ingyen valamiből 3 dobozzal, és utána már nem kapom azt ingyen, akkor veszem meg, hogy hatal én jót tapasztaltam. Csak azért nem veszem meg, mert a Boduini azt mondta. Ezek az érdekes infók, amikor profi sportolók jönnek be hozzánk, és megveszik századszorra ugyanazt a terméket, amiről meg XY nagyokos blogger köcsög leírja, hogy az hülyeség. Azt se tudja, mi az egyébként. Ugye most konkrétan a Mastodonról beszélünk. Persze, fogalma nincs. Érdekes mellékszál az Imbáról, ezt már elmesélem nektek is. Ugye nem voltam lent, de a művészet az, amikor úgyis tud cikket írni valamiről, hogy nem vagy lent, de hát ugye ezt föl kell valakit hívni, kérdezel egy kis információt, és akkor írsz valamit. Van egyébként egy olyan műfaj, hogy gonzó újságírás, amikor gyakorlatilag egy dögunalmas témába beleviszel valami olyan témát, amitől az egész jó lesz, de ez effektíve nem az, hanem egyszerűen pár információt megtudtam az Indés Norbitól, és akkor ez alapján írtam valamit. Aztán két ember volt, aki kulcsfigura volt. Az egyik ugye a Sebi, a kis Sebi, meg volt egy srác, akit a Norbi mondott, hogy marha jó volt. És akkor erről a kettőről viszont nem volt képem. Nem kellett volna mindenképp, hogy legyen képem róla, mert tök mindegy, de úgy gondoltam, hogy szerzek, és nem jutott eszembe, illetve nem tudtam, hogy a Székely Tomi lent volt-e, aki a Shopbillernek a fotósa, és kérdeztem az Illés Norbit, hogy tud-e valakit, vagy tud-e fotót, vagy van-e valami képe, és mondta, hogy tud valami fotóst. Megkérdezi, mondom, jó. És rám írt a fotós, és azt mondja nekem, hogy menj, mit fizetsz? Ja. És mondom, mi a szart fizesek két darab 800 pixeles képért, mert nekem 800 pixel szélesbe kell. Az a cikket, amit ingyen írsz. Igen, igen, igen. És ő előadta, hogy hát neki a szar nem kell, és az a lényeg, hogy mondom neki, gyökér, neked kéne nekem fizetned, bazd meg, hogy megjelenhet a képed nálunk, ott kezdődik. Ja. Tehát én nem tudom, tehát ezt le is írtam neki, hogy ezt nem merte még senki megcsinálni. Hogy ilyen érted, és egyébként nagyon sok ilyen kis fotós buzi van, akik elmennek fényképezni, most nem akarom a fotósokat legalább, mert vannak fotós, komoly fotósok, de hozzáteszem, elmegyek a más rendezvényére, ott nekiállok fotózni, hát ha beállította valaki a gépet, akkor egy idomított majom is meg tudja csinálni körülbelül a képeket, tehát ez körülbelül ennyi, a stage fotókat. Nyomkodni kell a gépet, aztán kész, és nagyon sok ilyen kis önjelölt fotós van, aki eljárogat versenyeket, utána rohadtul belógózza az ő képeit, és utána pénzért akarja árulni a neten, meg itt ott. Az, hogy volt pofája, hogy nekem azt mondani, hogy pénzt kér. Nem tudom, mennyi pénzt lehet kérni egy ilyen fotóért, de többe kerülne, meg bonyolultabb lenne elintézni, hogy ezt kifizessem, meg az apja faszát. Tehát én kurvára ingyen írom a cikket, akkor is ingyen lett volna, ha leautózok és elköltöm erre a pénzemet. Igen. Akkor is ingyen írnám a cikket, mert nem megyek oda az Andréhez, hogy te fizessél már. Bár egyébként hozzáteszem, vannak esetek, amikor mondom, hogy jó, ezt vagy kifizetitek, vagy bocs, nem tudok vele foglalkozni. Vannak ilyen esetek is. De azt kell tudni, hogy ugye mi vagyunk a Bodybuilder magazin, és minket mindenki meghív. Szeretettel. Tehát kurva jó, hogy meghívnak. Egy kétnapos fosra, amin halálra unom magam, kurva nehéz belőle anyagot csinálni. Tehát én csinálhatok anyagot, fölvehetek mindent 64 órába, csináltok interjúkat a versenyzőkkel arról, hogy mennyi kilót nyomott, meg milyen verseny nyert eddig, csak ez senkit nem érdekel. Nekem az a dolgom, hogy egy olyan tartalmat csináljak egy rendezvényről, ami érdekli az embereket. Anélkül, hogy valaki a letolt valagát mutogatná a színpadon, vagy valami egyéb módon úgy viselkedne, hogy a manapság a médiába szokás. Tehát az, hogy a sportérték is meglegyen és értékes legyen, vagy érdekes legyen, az egy nagyon nehéz dolog. Az nekem egy kőkemény, stresszel járó munka, arról nem beszélve, hogy lemegyek a halál faszára, az nekem ugyanúgy benzin, ugyanúgy autópályamatrica, ha ne talán még ott kell aludnom, akkor fizethetem a hotelemet, és akkor nem vagyok a családommal, nem tudom a többi munkámat csinálni, tehát ez mind pénz. Ezért rohadtul feladtam én már azt. Én valamikor milliókat, így ahogy mondom, milliókat költöttem arra, hogy az autókat hajtottam szét, hogy a halál faszára is eljártam versenyekre, és az elejétől a végéig ott basztam magamat, és halálra untam magam, mert sajnos mindegyik rendezvény szar. Tehát azt tudni kell, az erőemelő versenyek, azok meg aztán főleg. Tehát az erőemelés, azt mondom, hogy erőemelő versenyhez Mogyika múltkor elment megnézni az egyik haverját, mondom, okos vagy, ez egy jó ötlet volt, figyelj, ahhoz kábítószerezni kell, vagy alkoholistának kell lenni, hogy kibírjad, amíg 200 ember fekvenyom. Yeah, és a 60 kilós is fekvenyom, meg a nehézsú is, lehet, hogy a 300-as nyomás már érdekes, de azt végig szenvedni, tehát ezzel ez a rohadt nagy gond. Ezért nehéz ezeket a sportokat népszerűvé csinálni. Mert valami egyéb tartalmat bele kéne tenni ebbe a dologba, és ez egy nagyon komoly meló. És ezért senki nem akar fizetni. Hát azt úgy képzelik, hogy mi csak úgy megyünk. De én ezt a csomó esetben be is vállalom. Mint ahogy bevállaltam már az imbán is, bevállaltam az imbán tavaly is, bár pont annyira mentem csak le, hogy BBTV anyagot csináljak, mert az rohadt nagy nézesség, benne van az imba, de nem kell nekem nyuglődnöm vele, és nem kell olyan anyagot csinálnom, ami soha nem lesz kész, mert egyszerűen képtelenség megvágni. Nekem még mai napig van a 2008-as vágatlan versenyem, még kazettán hallod. Akkor lementem, aztán forgattam 6 óra anyagot, akinek két anyja van, az vágja össze az ilyet. Milyen érdekes, hogy van ez a kategória, aki lemegy fotósként, valószínűleg a kutya nem hívta meg, vagy ha meg is hívták, csinált fotókat, és akkor ő el akarja adni a képeket, ugye pénzért. Egy olyan webmagazinnak, akinek nagyon nagy a látogatottsága, tehát ha lenne esze, akkor föllúgozhatná, hogy mit tudom, hogy hogy persze csináljátok. Oda szoktok írni az ilyet. Viszont ehhez kép... Ja, és ugye a webmagazin az ingyen csinálja meg ugye ezeket az anyagokat, tehát a riportokat, a forgatás, a többi. És van a másik kategória, hogy ez is egy létező kategória, és már másik, akik a te általad leforgatott anyagot már megvágja, fogja, és szó nélkül belerakja a saját munkájába, és utána nem értő neked ezzel mi a motivációs szarjába belerakja, ja. Lelopkodja az én anyaganyimat, és belerakja. Ezeket kéne valahogy összehozni egy kicsit, hogy találkozzanak. Itt ebben az a vicces egyébként, hogy ez a... Nyugodtan mondhatom, hogy patkány, nem tudom, hogy hívják az a baj, ezt a kis buzit. Gyuri. Bár egyébként nem izé, nem egy fiatal gyerek, azt láttam a képén. De itt az a vicces az egészben, hogy ugye kezdődik ezzel a benyalós, ilyen tiszteletteljes levéllel, és amikor elküldöm a faszba a fasságával, akkor jön ez, hogy te köcsög vagy, téged mindenki utál, meg ez a szánalmas, és akkor ilyenkor mindig visszakérdezek, hogy féreg, akkor minek írtál? Igen. Ez a tipikus edző válaszolt, hogy jön a hülye, kérdez valami fasságot. Ő írt rád? Ő írt rám, persze, ő írt rám. Mert te csak annyit mondtál, hogy nem derült ki, te nem te írtál a fotósra, hanem ő írt rád, hogy hallom, szükséged lenne képekre. Igen. És így mondom ebben a stílusban, hogy mennyit fizetsz. Tehát mennyit ér neked? Aztán pont az a vicc, hogy ugye ott volt a Székely Tomi, aztán simán izé, szóltam neki, küldött képet, kész, az ennyi az egész, de ha nem lett volna a Székely Tomi, akkor lehet, hogy tudtam volna szerezni máshonnan, ha meg nem tudtam volna szerezni, akkor meg leszarom, mert nekem kurva mindegy, hogy most van erről kép, vagy nincs. Hát ez igazából nem az, csak nekünk van egy ilyen policy, hogy minden cikkbe teszünk képet. De hát most egy régi Illés Norbi kép volt benne, aztán kész, mert ugye egy kicsit erről szólt a dolog, hogy az Illés Norbi kapott egy ilyen életműdíjszerű valamit, az igazából mindegy. De dolognak az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen önjelölt fotós kis fasz van, aki vesz egy fényképezőt, elmegy versenyre fotózgatni, és utána a stockfotón meg mindenhol el akarja adni a képeket, persze kutyának nem kell, de hogy az a vicc, hogy baznek van pofája oda menni egy rendezvényre, amiben más belerakott X pénzt, és akkor ő ezen pénzt akar keresni. Ezen szarod be? Az a kulcs, hogy nekem ugye vettem egy kis szar kamerát, ja magam fogok ölcsakon kérni a kamerádat hétvégére, hogyha megoldható, de ha nem, az se gond, mert a saját kamerám egészen működőképes. És elmegyek egy versenyre, és ha már ott ülök úgyis a nézőtéren, mert ugye én ezt feketén csinálom, tehát nem veszek általában ilyen, mert ezt a Dórit szoktam csak fölvenni. De ha már ott ülök, és ha már a Dórinak a csapattársa ott, akkor felveszem a... Persze, de ez bele is fér. Amíg nem zavarod a hivatalos soha dolgot... Soha nem kértem ezért senkitől pénzt, hogy akarod látni magad a versenyen, oké, fölvettelek, mert úgy fölveszek mindenkit, odadom. Kézzel, persze, fölmásoltam a Mac-nak a gépére, aztán így töltsétek le ott egy pendrive-on. Eszembe sütött, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, és ezt kéne ellen túlizni, hogy mit tudom, hogy a kis sima HD-s kis felvételent, akkor kifizetett 2000 forintot adjál. Amúgy, ez olyan dolog, hogy amikor az emberek videóznak, meg fotóznak maguknak, azon a szinten, hogy ez normális szinten van, az egy dolog. De amikor tavaly a Supervadinban az meg, nekem ott középen van a kis helyem, és beáll elém egy fotós, érted? A kamerába bele, és amit olyan fasz csinálsz. Aha. Igen. Hát ő azt a fasz csinált, hogy akart egy jó képet, amit eladhatja a hülye Dax-Bandinak. Nem tudom, mit akart, de ezeket a dolgokat el kell felejteni. Egyébként remélem, hogy ezt sikerül megcsinálni. Idén sajtóakkreditáció történet, meg rendes sajtós hely. Mert ez így működik. Persze, szuper van. Én azt remélem, hogy sikerül megcsinálni. Mert ez röhely, hogy ott voltunk a Romániában is, milyen verseny volt az? A Tiger Classicon voltunk. a Tiger Classicon is, ahol a kamera felvételben a gyökerek a buzi tapi számítógépeket így a fejük felé tartva, úgy videózzák a szarjukat, és benne van a hivatalos felvételben. Az a durva, kit akarja a versenyzőt? Hogy amikor én ugye felveszem a Dúrnak egy versenyt, akkor viszek magammal, van egy monopodot vagy egy állványt, és én úgy csinálom meg, hogy ne zavarjak senkit, vagy az én fejemnél nem lóg túl ez a szar. Meg hát ezek a telefonos szarok, amiket belógatnak, hát az azért jó, mert még értelme sincs. Mert ezeknek a látószöge lófasz, optikai nincs rajta. Csak arra jó, hogy benne legyen a mögötted lévő normál kamerásnak a izébe, az anyagába. Persze, de mondom ezen... Majd lesz nekem egy jó anyag ötletem, ezt mondtam már neked a katonás dolog, az már eleve izgalmas. Tehát, hogy azok a srácok, akik figyelik a határainkat, meg védik, azoknak lesz egy tök jó. Az egy jó sztori. De minden esetre nekem döbbenet, hogy ilyen önjelölt faszok, ezek mennyire el vannak szállva maguktól, néha, és mennyire el vannak tévedve a szaros fotóikkal, meg ilyenekkel, tehát ez azért ettől ne szarjunk be. Vannak nagyon komoly fotósok, tudnak nagyon komoly dolgokat csinálni, van esetleg munka benne, szervezésre szervezik, esetleg ha olyanok, akkor szóba is állnak velük, és tudnak csinálni dolgokat, de ez a, oda megyek más rendezvényére, és akkor verem magam arra, hogy most az a baj, hogy tehát ez durvába is működik, tehát volt egy Németországból egy csávon, nem itt eszembe a neve, akit mi meghívtunk a Tiger Classicra, és beszartam bazd meg, fölállt automatába kat-kat és bele a képbe, és ott 3 méterről fotózta automatába ők, mindegy a neve igazából, ha erre gondoltál. Nagy darab? Versenyző volt. Ja. Úgy hívják, hogy András Frey. Igen, ja. András Frey, egy tök jó csávó volt, és bazd meg, ott ült elő, és fölállt, és 1 méterről kat-kat-kat lefotózta az embereket, így telibe, bele a kameraképbe, elbaszta neked az egészet. És tehát amikor fotózok, akkor viszek egy objektívet. És olyan helyről fotózok, meg úgy oldom, hogy az, meg, de az, hogy most bemászok oda mindenki el, és ott bohockodok, hát, de láttam már, hogy már karomval ült, tehát a bírók elé a színpadon bemásztak telefonnal. Vagy a bírók. A parijukat a telefonnal fényképezett, tehát ilyenek vannak, erre a biztonsági személyzetnek ügyelni kell, hogy ilyen legyen. Csak hogy értsétek a logisztikát, ez valahogy úgy nézett ki, hogy vannak ugye, van ugye a színpad. Színpad előtt van a bíró asztala, ott ülnek a bírók, és ezen a versenyen úgy volt, hogy a bírók mögött azonnal a VIP volt, ez talán 3-4 sorszék, és ez az András Frey, ez vagy ott ült, vagy beült bírónak. Azt hiszem, hogy bíráskodott is, de nem csak azt. És ott ült a VIP-nek az első sorában, és ott felállt, tehát hogy konkrétan mindenki, a bírókat ezt számítva mindenki mögötte volt, és őt lehetett nézni, ahogy fényképezget nagyon bénán. Igen. De mondok egy aranyszabályt. Ha elmész egy nemzetközi versenyre, halál faszára, van egy magyar versenyző, aki miatt odamész, mert kell az az anyag, a biztos, hogy valami buzi bele fog állni, pont a szabad pózba, pont akkor, amikor ő van. Ez egy aranyszabály. Uh-huh. Én alatt is láttam már egy nagyon, nagyon rangos nemzetközi versenyen, hogy a névadó képes volt kiszaladni a bírók elé. Igen, és igen. Hogy hívják, milyen videók, Snapchat videókat csinálni az egyik versenyzővel. Csak ugye ezzel nem kell akkor csodálkozni, hogy ilyeneket csinál mondjuk egy András Frey, hogy harmad egy ilyet megenged magának. Sőt, hát ugye a színpadon is megcsinálta. Ja, igen. Aztán megkúrták. Egyébként nagyon érdekes, mert pont találtam egy olyan információt, ez Arnold Schwarzeneggerre nem túl hízelgő, várja, melyik versenyző mondta. Össze is kevertem a nevét azzal, aki a Pumping Ironban volt, de nem az. Mert a Pumping Ironban ki volt az a vörös hajú? Melyikre gondolsz, a göndörre vagy a hosszú hajúra? Nem. Szerintem a Ken Waller-re gondolsz. Ken Waller, ez meg Roger Walker. Roger Walker, van egy Roger Walker nevű testépítő. Uh-huh. De ennek utána nézek, ő azt mondta, hogy Arnold mindig is egy köcsög volt. Ami egyébként szinte biztos, hogy így volt, mert ő ugye a versenyzőkkel többivel azzal nem sportásként viselkedett, hogy finomak legyünk. Uh-huh. De, ha már itt tartunk, akkor most jön a hurkának a ideje, mert volt egy New York Pro, ahol volt egy akkora sztori, hogy még én magam is képes voltam kirakni hírbe. Basszus, New York Pro tartó szekciót. Mert hogy Sergio Oliva megnyerte a New York Pro-t. Hát Sergio Olivának hívják őt is. Ifjabb Sergio Oliva megnyerte a New York Pro-t. Láttatok képet? Sergio már meghalt. Ugye, ha jól tudom. Igen. Sajnos. De én az ifjabbra gondolok. Hát ő nem halt meg, láttunk képet. Na mit gondolsz a képek alapján? Egyébként azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem a régi Sergio-t látjuk, tehát nem kell azt képzelni, hogy a régi Sergio-t látod. Itt azért más a méret. Hát, de más az a követelmény is, tehát ugye a ifjabbik Szerzsó az a régi Szerzsó, hogy nem dugja a labdába. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy most az ifjabb Szerzsó Oliva nem izmosabb, mint a régi Szerzsó Oliva volt. Csak hát ugye a 60-as években egy kicsit más volt a standard. Hogyne. Ez a Szerzsó Oliva, ez egy ütőképes versenyző. Én nem tudom, én az arányait nézve nem látom olyan, tehát Szerzsó majdnem egy groteszk volt, mint egy rajzfilm, igaz, hogy nem volt ennyire száraz. De az az ifjabb Szerzsóban nincs meg. Erre rá kell mennünk ezt összehasonlítani, ezt a dolgot. Nem tudom, testsúly meg ilyenek, hogy jönnek ki. Én sem tudom, de egyébként nem számít. A trükk az a derék. Nincsen olyan dereka, mint a papának volt. A papának nem volt dereka, semmi. Akkor mama kibaszott vele, aki egyébként női testépítő volt. Lehet azért. Sok kokszali elrontotta a genetikáját, és ma azt adta tovább. Vagy valami ilyesmire tudok gondolni. De a helyzet az, hogy neki van dereka, ő is csinálja ezt a Victory Post, gyakran ez a felemelem a kezem, és mit tudom én, ezt nem tudom, hogy nekem. Aha, igen. Hát azért tudják, hogy kinek a fia, tudom. Persze, de nem áll neki úgy, senkinek nem áll úgy egyébként, mint az öreg Szerzsónak, de neki sem. Mert ilyenkor azért kijön az, hogy nem széles egyébként a dereka, de látszik, hogy a csípője az nem olyan keskeny, messze nem olyan keskeny, mint a faternak, és nem néz ki úgy, na. Hát ennyi. Az a baj, nem néztem. Én a Kökény Béla miatt próbáltam valami élőkörülés valamit találni, és igazából bőleg csak 3-4 fotót láttam, ami alapján azt mondom, hogy sikerült a formaidőzítés. Meg ugye láttam Ronnie Rockerről is képet, hogy 212 alattról beszélünk, és én benne azok alapján a képek alapján azt hattam, hogy nem sikerült, és míg a Béla azt helyezett le 16. helyel, addig ugye Ronnie Rockerről megnyerte a versenyt. Nem tudom, 212-eseket nem nagyon nézted, gondolom. Ja, akkor az Kökény Bélának az első 212-es versenye volt, profi? Így van. Nem tudtam. Így van. Ja, hát most mit lehet erre mondani? Hát nem nagyon foglalkozom. A 16. jó próbál volt az első, meg úgy láttam, mintha nem, de hát ha te több képet láttál, és esetleg sikerült valami homályos fotót, úgy nézte, úgy láttam, hogy Ronnie Rockerrel nem volt formában a versenyen, és mégis ő nyert. Hát figyelj, a helyzet az, hogy a 212-t nem nagyon néztem, de vannak itt tényezők, az egyik az, hogy a Rani Rakelnek van egy neve. Ja, hát jó, oké. Ez tény. Senki nem látja, hogy a Kökény most oda vagy aztán letarol mindenkit. Igen. Csak én ugye, mert azt tudni kell a Bélának a felkészüléséről, hogy ő ezt elég későn döntött el. Hát körülbelül a versenyt mondjuk 9 héttel döntött úgy, nagyon, akkor belevág. Úgyhogy ugye még a tavalyi ívőszön a második kategória győzelme miatt kaptad a profi kártyát. Csak ugye 212-vel, meg itt 97 kilót pedig az előtt a verseny, és őt 1 kilót kellett ahhoz képest fognia. Tehát kérdéses volt, hogy meg lesz-e a súlya, és hogy sikerül ilyen rövid idő alatt bekészülni. És szerintem, ami elvárható volt a 3 általam látott képek alapján, az teljesen hozta, és ugye nekem ez ebből a szempontból csalódás, hogy először Ronnie Rockerről láttam, hogy megnyerte a versenyt, mert tudta, hogy innen indul egy Milan Sadek nevű új ember, akinek borzasztó komoly combfeszítői vannak, és a felkészülési képeik alapján ijesztő, de az mindig ijesztő aztán a verseny, vagy nem mindig van ez párhuzamba, vagy egyenes arányban. De a lényeg, hogy Ronnie Rockerről, amiket láttam, úgy nem volt meggyőző, de térjünk vissza akkor az Openre, mert ugye az a király kategória. Egy képet láttam ugye az ifjabbik Szerzsóról, és az alapján azt mondtam, hogy ez jó. Aztán... Hát figyelj, alapvetően jól néz ki. Tehát ő hozta a kondit, egyébként abban volt ő a legerősebb messze, mert hát a top 5-ben nem nagyon volt senki, aki hasonlóan száraz volt, vagy hozzá hasonlóan száraz volt. Azon kívül eléggé egyben van, de én nem gondolom, hogy az a veszély fenyeget minket, hogy Mr. Olympia, vagy még egy Mr. Olympia lesz a családban, mert nem, egyszerűen nem az az alkat. Uh-huh. Nem az a, nincsenek meg azok az izomformák, nem látom benne azt, hogy genetikailag azt a potenciált, hogy egy Phil Heath-et meg tud verni, vagy nem, hogyha Phil Heath visszavonul, akkor mindenki más. Nem sokára szerintem azért majd előbb-utóbb eljön neki is, már sokáig nem lehet. Szóval amikor például a Jake Atlennek volt ugye a pályafutása, akkor ott is nem az szokott lenni, hogy szépen lassan leromlik egy testépítő, hanem Coleman is egyszer csak véget ért a történet, mint ahogy Katlen is véget ért a történet. Itt Vihitnél sem az lesz, hogy majd egyszer csak második lesz, aztán majd harmadik, hanem bírja a szeretet egy ideig, és akkor utána majd hoz egy 6. helyezést, de majd szépen visszavonul, vagy visszavonul még bajnokként, azt nem tudom. Hát figyelj, ő megmondta, ő 10-et akar nyerni, és utána visszavonulna. Na, hát ez még négy. Remélem, hogy ez nem sikerül neki. És ezt szeretem, akkor mind utáljuk tulajdonképpen, nem? Szerintem se fog sikerülni neki. Én remélem, hogy nem fog neki sikerülni, mert a helyzet az, hogy Ronnie rohadt nagy király, meg Lihen is rohadt nagy király, és én nem szeretném, hogy megdöntse az ő rekordjukat. Ja, Viszont az a baj, most úgy fogok véleményt mondani, ahogy a Bani megírta a cikket az Imbáról, hogy ott se volt, én meg ezt a versenyt nem láttam. Önmagában az, hogy most jelen pillanatban úgy látod az ifjabbik Sergio, hogy nincs benne az a potenciál, én mondom, egy vagy két képet láttam róla, ami engem úgy meggyőzött, de mindenki tudja, hogy képek alapján nem lehet megítélni egy sportot, főleg egy testépítőt. Benne lehet attól még a potenciál, hiszen ő róla úgy igazán mostantól hallunk. Hát honnan tudod azt, hogy x év alatt nem sikerül, tehát a Kágrinnél sem lehetett ezt még régebben látni, hogy azt a kurva, meg ott van mondjuk Branchfuren, aki végül is... De Phil Heath-nél lehetett látni. Hát mondjuk Phil Heath nekem pont nem tetszik a szűk vállöve, de ettől főleg az izomformái... 10 éve mondják, hogy a Phil Heath lesz a Mr. Olympia. Sok emberről mondták ezt már egyébként. Victor Martineztől kezdve... Nem. Phil Heath az, akiről tényleg azt mondták, hogy ő lesz a legjobb. Hozzáteszem, azért azt ne felejtsük el, hogy legendává válni ifjabb Sergio Olivának, úgy mint Faternak, hát az egy kicsit úgy erősen lehetetlen, mert a testépítés hangyafasznit más szinten volt a 60-as években, csak hogy értsétek, 72-ben vagy 73-ban nem akarok hülyeséget mondani. Érdekesség, mikor volt Arnold Schwarzenegger a legjobb? Legutoljára, nem? Nem, az 80-ban volt, akkor ott über szar volt. Igen? Ja. Hát az mindenki köpködik, hogy nem, 74-ben volt a legjobb, és akkor volt a legnagyobb. Tehát a legjobb évei Arnold Schwarzeneggernek, nem akarok hülyeséget mondani, én azt hiszem, hogy 72, 73 és 75. De 72-ben vagy 73-ban, ha erre most emlékeznék, akkor nagyon jó lenne, akkor most nem lenne ilyen ciki, de nem emlékszem rá, egyedül indult. Úgy lett Mr. Olympia, hogy nem volt más versenyző. Ez is konkrétan... Halál komolyan, ő egyedül állt a színpadra, és ő úgy lett Mr. Olympia. És tudja rajta? Ez elvileg köztudott tény, nem nagyon reklámozzuk. De hozzáteszem, ez volt az az év, amikor kitalálta az IBB, hogy a Mr. Olympia az mostantól IBB-s verseny. Régebben úgy volt, tehát eredetileg a Mr. Olympia-nek a koncepciója valami olyasmi volt, hogy voltak különböző Mr. Univerzum, tehát VB szintű versenyek, volt UAA, volt NABBA, BABBA akkor még nem létezett, volt IBB, azt hiszem 3 vagy 4 szövetség volt, akinek VB-je volt, és kitalálták a Mr. Olympia-t, hogy legyen egy nagy verseny, amiben eldöntjük, hogy tényleg ki a legjobb. És gyakorlatilag akkoriban, és még Arnold is különböző szövetségekben is versenyeztek. Tehát ő volt NABBA Mr. Univerzum is, meg indult NABBA verseny is, miközben IBB-ben. De 72-ben kitalálta az IBB, hogy mostantól nem, csak IBB versenyző indulhat. Szépen mindenkit diszkvalifikáltak a faszba, ezért nem indult senki Arnold Schwarzenegger ellen, és így járt akkor Sergio Oliva is. És hát Sergio idejében, amikor ő Mr. Olympia volt, ha jól emlékszem, 3-szor, akkor nem tudom, mekkora mezőny volt, de nem voltak 20-as mezőnyök. Tehát azért jó pár Mr. Olympia volt, ahol volt mezőny, de ilyen 2x3, meg 2x4, meg ilyenek. Nem voltak 20-as mezőnyök. Aztán ugye 75-ben kezdték el ezt a két divíziót, ami 80-ig ment, ha jól emlékszem, de nem voltak olyan nagy mezőnyök. Tehát az tényleg egy kicsi rendezvény volt. Mi van, ahol nem baj, mert a legjobbak összemérték magukat, tehát nem probléma, hogy kevés versenyző volt, csak ez egy más szint. Ma már bejutni profiba kvalifikálni az olimpiára, ott 20 versenyző közül, amiből 10 nagyjából verhetetlen, azért az kemény dió, tehát az jó pár év. Úgyhogy Sergio-nak nagyon más kilátásai vannak, mint Faternak, mert annyit lépett már ez a sport odébb, hogy... Ja igen, tehát hogy nem csak azt mondod, hogy a fizikum is rohadt sokat változott, hanem minden. Hanem minden. Igen. Egyébként szerintem Sergio Oliva már az idősebb, hogyha most lenne testépítő, most is rohadt jó lehetne. De ahhoz nyilván kéne az, hogy diétázzon, ahhoz kéne az, hogy úgy készüljön, hogy akar. Azt tudni kell Sergio-ról, ő legendásan utál diétázni. Tehát ő egész évben úgy nézett ki, hogy a Mr. Olympián kinézett, ő odalépett, megnyerte, és ennyi volt neki a móka. Egyébként szerintem 71-ben volt Arnold egyedül a Mr. Olympián, és 72-ben indult el talán egyszer Sergio ellene. És akkor Sergio veszített, és akkor megsértődött, és talán elment a babához, vagy valami ilyesmi. Nabbához ment? Ja, tök mindegy. Ja, és hát szerintem az ifjabb Sergio-nak a genetikája sincs meg ahhoz, hogy tényleg Mr. Olympia bajnok legyen. Valami. Másrészt meg tulajdonképpen minden egyéb meg van ahhoz, hogy jó legyen. Tehát szerintem ő lehet jó. lehet akár nagyon jó is, de... Én nem hiszem, hogy Fuadra, most ez nem azt akarom mondani, hogy Fuad a jövő olimpia bajnoka. Szerintem határozottan nem, de... Nem, de egyszerűen akkor átugrott egy két éve, amikor nem indult az olimpián, pedig megvolt, akkor nyert az Orlando Pro-t, meg még egy Vancouver Pro-t. És ott nagyon jól nézett ki, és egy nagyot ugrott. Most nyilván ilyeneket belevonni, mi lenne, ha még egyszer ekkor átugrana, mert akkor szóval mindenkire veszélyes lenne. És akár ez is elképzelhető ebben a sportban, hogyha valaki valahogy képes egy nagyot ugrani. Csak nem tudsz ilyet, aki kettőt ugrott, egyet se. Hát meg a Fuadnak vannak gondjai, van ez a nagy gyomor probléma, nincsenek meg igazából a szezon formája. Most, a Fuad veszélyes nem lehetne, a Fuad, nem, de nem egy Mr. Olympia kaliber. Teljesen ki lehet ezt jelenteni. De csak azt akartam mondani, hogy a Szerzső Oliván, az ifjú a Szerzső Oliván még kevés ideje van ebbe a sportba. Hány éves egyáltalán? Szerintem már elmúlt 30. De azért még van neki lehetősége. Igen. Bőven. Egyébként tehát hozzáteszem, hogy mindezt félretéve, amiről beszélünk, mert ezek ugye a kellemetlen realitások, az egy kurva nagy poén, hogy megnyert a New York Pro-t, tehát azért ez így tetszik nekem. És egyébként profi debütálás, tehát első profi verseny, és hát megnyerte, és a New York Pro-t, ami nem lófasz verseny, hanem az a New York Pro. Várjál, ezt nem is tudtam, most lett először profi, most indult először profiba. Azt hittem ez az első profi győzelme. Hát, de azt nem fogtam föl, hogy most lett amúgy az első profi verseny. Azt tudtam, hogy nem régóta. Én azt mondtam, hogy mostantól hallunk róla. 10-15-ben kapta meg a profi kártyát, szerintem nyáron. Lehet, hogy ősszel, másfél-két éve kapta meg a profi kártyát, és most indult először a profi versenyen, és egyből nyert. És ez nem lófasz. És tényleg jó volt. Ugye, jó volt, abszolút jó volt. Képből, ugye, én nem látom benne azt, hogy legenda lesz belőle, mint a Faterból, de nagyon jó versenyző lehet. Tehát a Mr. Olympia top 10, akár top 6, hogyha oda bedolgozza magát. Egyik itt tényleg van kinek drukkolni. Hát igen. Mondjuk én nekem van egy ilyen személyes kedvencem a Szeddiken kívül, aki a Szedikben nem bízom, hogy olimpia lesz, csak egyszerűen, és nem is az, hogy a tímében annó a pontú is New York-ot nyert ugye egyszer, aztán a következő évben nem sikerült neki ez a fényes győzelem, azt hiszem, akkor 13. lett, vagy hát 11. de tök mindig. De a lényeg, hogy hát ugye az egyiptomi srác a Big Remy, és ő szépen kúszik azért fölfelé, és szerintem nagyon sok ilyen összehasonlítóképpen, hogy Phil Heath meg Big Remy, és ott lesz, szerintem. Nem tudom, hogy egyiptomiak oda fogják adni, és politolászik, mit engedik. Az a baj, hogy nem tud, hát most már tud angolul, csak nagyon rosszul. Az a baj, hogy nem nagyon tud angolul, illetve nagyon rosszul beszél angolul. Meg nem is biztos, hogy egy olyan nagyon eladható személyiség, mert értem, hogy ez a kezes óriás. Nekem kicsit lóferényó érzésem van vele kapcsolatban. Nehogy. Nem tudom miért, tehát úgy gondolom, hogy ő ilyen, ez a nagy, de nem fog odaérni. Hát, bár aztán figyelj, nem lenne baj, ha odaérne. A statisztikái jók, mert amúgy fejlődőképes. Meg van háttér, még ki tudja, hogy mi lesz. Egyrészt, másrészt, mert ez olyan rossz ezt hallani, amikor tegyik kijelentjük, hogy nem tud angolul, meg nem annyira látható, de bazd meg, számítson már azt, hogy ott a színpadon mit csinál. Hát tök jó lenne egyébként, hogyha tényleg be tudna úgy száradni, tehát olyan minőséget tudna hozni a színpadon. Sikerült, jó volt egyébként. Mindegy, tehát hogyha olyan minőséget tudna hozni a színpadon, hogy tényleg odalép a Phil Heath mellé és feltörli vele a padlót, az nekem kurvára tetszene, mert akkor nem a hülye Phil Heath lenne. Na jó, nem, de tényleg nekem tetszene az, hogy a Big Remy nyer, mert az egy szerény, normális gyerek egyébként, akivel akár még lehet is valamit dolgozni, de hát meglátjuk. Az biztos, hogy Big Remynek drukkolunk itt mindenki. Igen. Nagyjából. Mondod, hogy van kell drukkolni, és erre mondtam Big Remyt, hogy nekem azért így ő is. Megmondom őszintén, szeretem a meséket, és ha már LeBron nem lesz olimpia valószínűleg, akkor a Dexter Jacksonnak még egyet szerintem úgy. És ez nem olyan nagyon távoli dolog, mert hát 15-ben közel volt. És hadd ez a csávó 47 évesen még mindig kicsit vastagodik. Még egy picit még rá tud tenni. Ugye neki sose volt szarformája, és azt a konstans kurva jó fizikumot évről évre egy picit tudja csiszolni, és én valahol őt is szeretném. Képzeld, lehet, hogy már lejár edzeni is, már nem csak kardiózik. Lehet, hogy már heti 3-7 már 4-szer jár edzeni, vagy valami. Igen, meg most már nem McDonald's-on diétázik, hanem KFC-n. Ja. Vagy nem tudom, egyébként ilyenkor az jut eszembe, hogy mi lett volna, hogyha Dexter az elejétől komolyan veszi ezt a játékot. Szerintem én ezt sosem hittem el. Ez kb. Olyan, mint amikor most nagyon passz példát hozok föl, látok jó fizikumú srácokat, jönnek ezek a szardumák, hogy pedig most nem kokszolok, pedig most szalonnát teszek. De félre beszélsz a mikrofon mellé. Elnézést kérek. Tehát a lényeg hogy állítani. Szerintem a Dexternél ez a dolog, hogy ő nem edzett rendesen, meg nem diétálott rendesen, ez simán kamu. Ez egy ilyen marketing fogás, hogy ő még ilyen faszra tud lenni. Figyelj, Dexternél 2011 környékén volt egy mélypont, amikor, hát nem azt mondom, hogy mindenki elverte, aki arra járt, de ahhoz képest, hogy ő előtte ugye Mr. Olympia volt, meg ott volt a csúcson, ilyen top 3 fixen, ahhoz képest elég sokan megpicsázták. Akkor lett ugye 40. És ő azután nyilatkozott ilyeneket, hogy most jött el nála az a pont, hogy tényleg nagyon komolyan kell diétáznia, és tényleg el kell mennie kardiózni, és tényleg meg kell csinálnia mindent, amit a testépítőknek általában meg kell csinálni, és miután ezeket a dolgokat lenyilatkozta, hirtelen megint jó lett. Ez szerintem nem lehet véletlen. Hát nem tudom, ott van a Brandon Curry szerintem, ő rajta látszott, hogy eddig szarul csinálta, és most ja. Látszik, hogy most már jól csinálja. Nem jobban hiszem, csinálja. Egyszerűen nem, lehet, hogy csak az én kis hitűségem. A Brandon Curry Team Saite tag lett, ott kezdődik. Ja, ugye ettől lett jó? Hát hogy elkezdett 100% whey protein meg jumbot használni, igen, a hitetleneknek itt a választ, tessék. Igen. Ha azt nem hisszük el, hogy ja, miért rakják a profi mellé a terméket, mert nem attól lett olyan, akkor tessék, most itt a bizonyíték, hogy mégis attól lett olyan. Ja, igen. Ilyen Brandon Curry eddig szar volt, de most beszedte a Mastodont és edzett, mint az állat. Igen, még úgy jön ki, hogy ez ami Saitek kinevető dolog, de tényleg itt fontos, hogy ez az iróniát. Na mindegy, szerintem ő nála, ő nem nyilatkozta sose, hogy nem veszik komolyan, egyszer látszott, nem is kellett ezt nyilatkoznia. És szerintem meg a Dexternek az ilyen jellegű nyilatkozatai simán túlzóak voltak. Lehet. Hozzátartozik, hogy azért mi ezekkel az emberekkel, nem is az, hogy személyesen találkozunk, mert nem vagyunk puszipajtások, hiszen nem ismerjük őket. Nem megyünk oda a Dexter Jacksonhoz spanolni, hogy hú, szia Dexter, hogy vagy. Hozzá hiszen... nem, de a Brandon Curry mondjuk pont igen. Hát, te igen, de én nem ismerem. Tehát én például a Brandon Curryvel egy büdös szót nem beszéltem, oda mehettem volna hozzá bemutatkozni, hogy ez meg az vagyok, de mi a fasznak. Tehát majd, ha egyszer valamiért a Brandon Curryvel akarunk valamit csinálni, majd akkor. De... Amúgy jó arc. Ezt hallottam jó arc, és poénos. Már a Cedric is jó arc volt az elején, meg poénos, már inkább fárasztó. Kezdetektől vitte ezt az agyrémet. Tehát ő egyszerűen sose tudott viselkedni. Azért volt egy-kettő ilyen közös kajálásunk, meg minden, ahol ment a hülyeség, de az elején az még ilyen humor szinten maradt, aztán egy idő után már az ember kaparta magát, de nem is az a lényeg. Azt akartam ezzel kihozni, hogy azért több rálátásunk van erre a dologra annál nekünk, mint hogy látjuk őket képen, meg látjuk a YouTube-on. Tehát azért igen gyakran látjuk őket személyesen, igen gyakran látjuk őket expón, meg itt ott, és amikor azt mondjuk, hogy látszik valakin, hogy szarik bele, azt nem egy fénykép alapján ja, látjuk, ne, hát a hanem látjuk, körülnél... hogy ott volt az expón, és szart bele az egészben. Nem csak az, igen, ott volt a Master Beach-en. És igen. Ott elvileg két és ott volt egy verseny. Azt is látod, hogy mit eszik, igen. Odafigyele, stb. Tehát itt benne van a pakliban az, hogy tényleg látunk dolgokat, amit, meg ugye olyan információkhoz mondjuk a hurka hozzáfér, még ha nem is személyesen, amihez mások nem. És akkor ez alapján lehet azért ezt azt tudni. Van, amikor könnyű, mert például, hogy Lee Priest meghűlt, ezt az információt, azt nagyon könnyen le tudtuk vonni abból, hogy teletetováltatta a fejét. A pofáját. Ja, de Lee Priest mondjuk eleve nem volt normális soha, úgyhogy róla azt mondani, hogy Lee Priest hülye, az nem volt egy ilyen nagy kockázat, tehát, hogy nem volt benne az a faktor. De nem tudom, hogy honnan indultunk el, de szerintem Serge Oliváról beszéltünk valamit. Mindegy. Serge Oliva megvolt. Top 5, mert amúgy semmit nem tudok. Figyelj, mondok mást. Kai Greennek lesz egy egyszemélyes műsora a Broadway-en. Elvileg. Tehát a Broadway-en. Kai Green ki fog ülni és popál. Hogy úr Isten, de Broadway színházban, vagy kiül az utcában egy sámlira. Hát nem hiszem, hogy ahhoz csinál plakátokat, hogy kiül az utcában egy sámlira. Tehát szerintem ő oda megy arra a színpadra, és ott ő valamit pofázni fog. Na most, hogy Kai Green mit tud mutatni a Broadway-en, egyedül, na az egy érdekes kérdés. Mondjuk szerintem pont ő az a fazonja a testépítésnek, aki egyszer volt, Dorival nézegettünk ilyen testépítős videókat, mert mi ennek is szoktunk, ez az előnye annak, hogyha az ember csaja elkezd normálisan edzeni, meg fölmarad velem az ilyen éjszakai Mr. Olympia, bár ő bealvós, de azért legalább ott alszik mellettem. És a lényeg, hogy Kyrie-nek volt egy szabad póza ami még nem, még a karrieri elején volt, a Michael Jacksonnak az 2007 egyik számára. 2007 Dirty Diana. Nem tudnám megmondani, melyik verseny, de szerintem egész évben azt de mondtam. De azt mondtam Dóinak, hogy ha ide jönnek az UFO-k, és megkérdezik, hogy mi az a testépítés, akkor én Kágrinnek ezt a pózet mutatnám meg, hogy ez az. Ami nem teljesen jogos, mert sajta kívül senki más nem tud ilyet csinálni, de ha el akarom kápráztatni az UFO-kat, hogy nekünk van egy ilyen sportágunk, hogy testépítés, akkor ne a Branchwolennek a rém egyszerű 15 éve ugyanolyan szabad pózát nézzék meg, hanem akkor nézzék meg Kágrinet, hogy mit alkot ugye a Dirty Diana-ra, és szerintem ez mindenki számára lehetne érdekes. Tehát ő tudja ezt olyan csomagásba burkolni, ami által a mainstream, ugye az utcaembere is. De ez még valamennyire heteroszexuális póz volt, vagy ez már a szokásos, hát, vagy már rezgett a léc? Figyelj, a művészetekben megengedhet egy kis buzogás, ez a mikrofon meg beleesett a számba. Igen. Még Isten is büntet, miközben ügyeséget. Erről az jut eszembe, amikor volt a Trópusi vihar című filmben ez a fantasztikus sor, szerintem Robert Downey Jr. mondta, hébe-hóba mindenki homár, ilyen Hollywood. Aha. egyébként pont beszélgettem arról a videóról, amiről nem beszéltünk, amit átküldtél a hülye trailerről, a 25 másodperc szennyről, egy ismerősömmel, aki nagyon vallásos, és szóba került ugye a meleg. De akkor mondjuk már el, hogy mi ez. Ez egy thriller, aminek az lesz a címe, hogy In a Heartbeat. Ez egy ilyen animációs. Egy animáció, tehát ez egy ilyen elég komoly animáció, tehát nem ami szírszal, valószínűleg mozikba is fog menni, és két meleg kisfiú rosszul, olyan szar, de úgy néz ki, hogy két meleg kisfiú egymásba szeret, vagy valami ilyesmi, ma ugye az biztos, hogy az egyikben leszeret a másikba, aztán, hogy ez hogy lesz lekommunikálva. Ugye az a döbbenet ebbe, hogy lesznek ilyen mesék a moziba. Tehát, hogy beül majd a kisgyerek, és ugye van olyan mesénk, hogy mit tudom én, jégvarázs, meg csipkerózsika, meg homofipőke. Hát most maradjunk ezeknél a modellnek. Ez lesz minden a mozi verzió, mi? Hát ja, igen. És ugye, hát ez önmagában megint egy külön adás, csak az a baj, hogy már ilyen nagyon szélső jobbosnak fognak minket gondolni. Nem is az, csak nem akarok olyan dolgokról beszélni, ami effektíve negatív így. Tehát nem az a célunk, hogy amikor hallgatja a rádiót valaki, akkor szar legyen a kedve, és rájön, hogy milyen elbaszott ez a világ, hanem azt így próbálnám így visszafogni, csak hát mindig jön egy ilyen téma, és hát azt gondoltam, hogy ki fogtok akadni, ha ezt megmutatom. Nem is tudom, hogy hol találtam, Berejt portálon vagy valamilyen helyen, de vagy lehet a fórumban rakta be valaki, de különben döbbenet. Tehát ez, hogy a gyerekeket célozzák egy az egybe, és ilyen nincsen. Tehát ilyen nincs, hogy egy egészséges kisgyerek beleszeret a fiú haverjába, ilyen nincsen. Más kérdés, azt nem tudom, megfigyelted, de hogy már a barátságot is próbálják. Ezt múltkor beszéltük, téma volt. Ezt beszéltük, ez egy nagyon hogy már kezd tikelni a barátság, hogyha a két full hetero csávó összebarátkozik, akkor azok biztos buzik. Ugye ezt a múltkor ki is elemeztük. Tehát ez egy rohadt felháborító dolog, mert a barátság az szerintem egy emberi érték, és ezt ide degradálni egy ilyen undorító szexuális jellegű szarra, az eleve felháborító, a másik felháborító része ennek ugye a propaganda. Ezért veszélyes a Túl a barátságon című film egyébként. Ami egy jó film, jó meg van csinálva, csak az üzenete az rohadtul veszélyes. Én és azért azt nem nézem meg, maradjunk annyiba. Hát, ja. Na mindegy, a lényeg visszatérve Kágrinhez, meg a igen. Meleg vizéhez, meg mit tudom én. Azt mondtam ennek a barátomnak, hogy azért a meleg társadalomban is vannak olyan emberek, akik értékeltők, művészek, akik ügyesek, mondjuk divattervezők, stb. És tényleg értéket közvetítenek. De nem azért, mert melegek, hanem azért, mert értéket közvetítenek. De van egy olyan, viszont talán azt ki lehet jelenteni, hogy valahogy bennük, tehát a melegekben bennük van ez a bizonyítási vágy, hogy én is érek annyit, stb. És ezért többet hoznak ki magukból. Tehát nem azt mondom, hogy ha ezt szeretnék elhitetni, de nem. De ha megnézed mondjuk a meleg társadalom, azért több művész kerül ki, mint mondjuk a átlag hetero társadalom. És most tényleges művészekről nem idiótákról beszélek. Nem tudhatod, hogy a körök hogyan szelektálnak, hogy lehet bejutni ezekbe a körökbe. Az lehet. Hogy lehet siket, tehát ez benne van azért a dologban, hogy de ezt akartam mondani, hogy Kágrinnek kapcsolatban, hogyha van is neki egy ilyen vénája, az ebben az esetben szerintem jót tett a történetnek. Kivéve, ha a grapefruitot is a kezébe adunk. Hát remélem, hogy a Broadway nem lesz grapefruit. Azt leszögezhetjük, hogy Kágrin egy művész. Igen, azt nyugodtan le lehet szögezni. Igen. Hogy a Broadway tud-e eleget nyújtani, azt nem tudom, de még gyakorlatilag ez is lehet, hogy igen. Simán, simán lehet. Tehát Kai Greene szerintem totál kettyós, és ő egy művész. Tehát ő, neki az egész élete olyan, ő egy művész tényleg. Igen. Csak hát ugye ez a művészet egy kicsit az önimádottal párosul. De valahol egy művész benne van. Figyelj, hát nem, mert minden művész magát festegeti. Azért van nem művész, magát festegeti, kis de... Kis virágot is lefesti meg a kis madarat. Érdekes Pablo Picasso-nak az életét megnézni, ráadásul ugye Anthony Hopkins játssza a főszereplőt, egy kibaszott köcsög volt. Megnézitek a filmet, hogyha ismeritek az életét, egy igazi gyökér, egy önimádó, egy exhibicionista, egy faszkalap volt, de amúgy szerintem nyilván ki vagyok én, hogy a Picasso-nak a festményt értékeny, de amúgy nekem nem tetszenek azok a stílusú képek, de ettől függetlenül világhírű művész volt, és valahol szerintem a művész lelkeknek kell az, hogy ez bennük legyen, és ha a melegekben ez bennük van, azért lehet, hogy valamiféle kapcsolatot itt lehetne. Az exhibicionizmus, vagy valami ilyesmi, ez benne lehetett. Lehet itt kapcsolatot kitalálni, meg kreálni, csak igazából felesleges, mert nem ez a dolog lényege. Az, amit mondasz, az abban stimmelt az az elmélet, hogy van 100 pontod, mindenkinek 100 pontja van, és a bizonyos tulajdonságod erős, az lehet, hogy elvesz máshonnan. Ugye szórokozott tudósok, ismerjük. Igen. Tudós tök okos valamiben, az élet meg tök hülye. Hát most ez megint egy olyan dolog, elmegyünk hogy... a kreált világokba, ilyenek a X-menek is, meg a szuperhősök is. Igen, tehát egy helyet, ez benne van, szúrják. Ez benne van a dologban, hogy vannak ilyen arányok, és ha az eltolódnak, akkor valaki valamiben lehet, hogy zseni, de másban meg nem. Mert egyszerűen nem lehetnek mindenkinek ennyire átfogó képességei. Most az egy dolog, hogy ha lenne egy cégem, ami sok ügyféllel foglalkozik, akkor... Nagyjából csináltak egy statisztikát, hogy a doktor nevű ügyfelekkel mennyi probléma van a sima ügyfelekhez képest, különös tekintettel azokra, akik használják a doktor előtagot. Ezt nagyjából szerintem bármilyen cégnél statisztikailag ki lehet mutatni, hogy seg hülye mindegyik. Uh-huh. És biztos, hogy problémás ügyfél lesz, mert ő doktor. Uh-huh. Mert annyit járt iskolába szegény, hogy a való élethez hülye lett. Tehát ilyen van, ilyen dolgokat lehet. Ha valaki egész életében horgászik, akkor lehet, hogy nem fog, és nagyon fanatikusan horgászik éjjel-nappal, akkor a bizonyos képességek az életében azok hiányozni fognak, mert azokkal nem történik. Ez logikus, ez a 100 pontos például tökéletes igen. volt. Hát igazából... A testépítők is ilyenek, főleg akinek jó genetikája van, van neki 100 pontja, és lehet, hogy valahova máshova nem fog szorulni. Tudunk mi olyan esetet, aki jó genetikájú volt például, és nem, vagy jó genetikájú, és például nem okos. Ilyen is van. Na, én azt akartam mondani, az jutott eszembe, ahogy itt... Mi a fasz jutott eszembe? Azt meg elfelejtettem. Az jutott eszembe, hogy törekedni kell a teljes átfogó életre, hogy a 100 pontunkat úgy osztuk el, hogy mindenhova jusson egy kicsi. Na, szóval erről a doktor dologról én azt gondolom, hogy azért problémásak a doktorok, mert ahhoz, hogy valaki úgy általában véve normális legyen, meg normálisan viselkedjen, nem biztos, hogy intelligencia kell elsősorban, hanem szerintem kell egyfajta nyitottság. Tehát egy ember soha nem tud mindent. Aki azt képzeli, hogy igen, az egy fasz. Ó, van, nem tudom, ki mondta ezt, Albert Einstein? Ez nagyon jó gondolat. Lehet, hogy nem. Minél többet tudsz, annál jobban azt hiszed, hogy keveset tudsz. Igen. Bár nem így van a szöveg, lehet, hogy nem Albert Einstein mondta, és most kurvára hülyeséget beszélek. De értjük, átjött. És ez tényleg így van. Igen. Ez tényleg így van. Minél több jobban értesz valamihez, annál több kérdésed van, annál több kétséged van, annál jobban rájössz, hogy az meg én szart se tudok erről. Igen. Valamikor láttam egy Bárdos András előadást, tudjátok ki az? Nem a birkózóról beszélünk, gondolom. Ja, az nem, várjál, lehet összekevertem. A Bárdos András tévés. A Bárdos András a tévés. A tévés, igen. Ő más miatt érdekes, ő tipikus roma, és senki nem tudja roma, azért van a tévén. Tehát arra gondolsz, ugye a régi... Igen, meg azért, mert egyébként egy tök normális csóka, tehát igen. Azt érdekel, hogy roma. Nem ez a lényeg. Bocsánat, csak amikor elkezdenek úgy cigányozni, de ő cigány, és egy csomó olyan romát látunk a képernyőn. Most ez egy szar téma, ezt majd inkább bárki is hagyjuk, mondja a Bárdos András. De egyébként egyszerű, mert ő nem cigány. De nem. De azt hiszem, hogy be is vallotta valahol. De valami. Abban a hétköznapi életben, ahogy mi erre gondolunk, ő nem az. Most én a roma származásról beszélek. Oké, csak a cigányozás az nem erről szól, hogy ki milyen származású. De valakinek ennyi is elég. Van, hát ezeket egyszerűen. Tehát amikor kiderül, hogy ilyen van. Nem. De az amúgy mindegy. Tehát az... Ja, tehát ennyi, hogy ő egy normális csóka. De nem ez a lényeg. Ő ezzel ugyanezt a dolgot azzal szemléltette, hogy rajzolt egy karikát, és azt mondta, hogy ez az én tudásom. aztán utána rajzolt egy nagyobb karikát, és azt mondta, hogy de lehetne ez is a tudásom, mert én sokat tanulok. És viszont a karika körül ez a rengeteg minden, ez az, amit én nem tudok. Na most, hogyha nekem kicsi a karikám, mert kicsi a tudásom, akkor itt a vonalon az nagyon kevés helyen érintkezik azzal, amit nem tudok, ezért aztán azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tudok. De jó. És minél nagyobb a karikám, annál nagyobb a tudásom, annál több helyen érintkezik azzal, amit nem tudok, és ezért aztán tudom, hogy egy csomó mindent nem tudok. És minél többet tudok, annál inkább tudom, hogy mennyi mindent nem tudok. Ez volt neki a példája. Tudjátok, mi basz fel engem elképesztően egyébként? Hogy vannak olyan dolgok, amiket én nem tudok, és szükségem lenne arra a tudásra, és nem tudom honnan megtanulni. Ezért kell Facebookoznod. Ez egy nagyon jó válasz volt. Ott minden ott van. Biztos vagyok benne, hogy... Hát ugye erre valók a könyvek, meg amit tudom én... Nincs bennük ilyen információ. Tehát a fájlformátumok rejtélyétől, a bitrátákig, az ilyen fasság. Én nagyon sok dolgot én magam találtam ki, meg rakott rám, meg ilyenek, de nagyon... Fölkénye a hurkát, ő ilyesmit tanul el. Nagyon sok dolog van, amit nagyon... egyszerűen nem tudsz utána nézni. Más kérdés, hogy vannak olyan dolgok meg, amit az ember tényleg nem tudott, hogy honnan tudod. De amúgy de nem mondtam ezzel hülyeséget, hogy fel kell hívni olyat, akiről sejtjük, hogy tudja. Én az életemben szerintem a legtöbb dolgot, amit tudok, az másoktól tanultam. Ezzel mindenki így van a világon, szerintem. Csak nem mindenki tudja. És nem az iskolában a fasságot. Ja, úgy. Nem. Nem az iskolában a fasságot, hanem... Autodidakta módon. Igen. Megkérdezte dolgokat. Így van. Most mondok valamit, nagyon sok évvel ezelőtt összeverkodtam egy srácsal, motort építettem. Ő egy gyárba dolgozott, és idősebb csáv volt egyébként nálam jóval, és akkor a motorépítésemhez kellett egy valaki, aki tud esztergálni, és neki volt otthon esztergálja, és például konkrétan nem emlékszem már, hogy mit, de én nagyon tiszteltem ezt a srácot, mert kurva sok dolgot megtanultam tőle, csapágyakról, ilyen dolgokról. Rohadt ügyes volt, és az, hogy mit, hogyan méretezzünk, meg ilyenek, volt egy kurva nagy szakmai tudása ebben, és egy igazi tudása volt, nem egy ilyen lófasz könyvbe, meg iskolába tanultam fasságet, hanem egy igazi gyakorlatilag tudása volt. Nem arra kell, hogy megtanuljál dolgokat, hanem ez azért jó példa, mert van egy barátom, aki már múltkor beszéltük a barátságról, és akkor elhozott egy Attila névén, az Attilát, a Marsovszki Attilát, azt 84 óta ismerem, és 81-es születésű vagyok. Tehát ugye ez azért a 3 éves korunk volt, hogy együtt jártunk óvodába, aztán általánosban nem, de az ilyen suli focival mindig találkoztunk, aztán középiskolában megyünk egyet, és ilyen örök barátok maradtunk. Nem annyira szoros a kapcsolat, de most heti szinten azért beszélünk, mert mondjuk itt két hetente, max. Két havont azért találkozunk. A lényeg, hogy ő egy rohadtul ügyeskező gyerek, ugye ugyanazt a sulit végeztük, autószerelő iskoláról beszélünk, és ő mindent meg tud csinálni, és én ezért rohadtul tisztelem, hogy a vakolástól, a festésen keresztül, a visszerelésig, és mindent önmaga csinál, gyönyörű szép lakása van, a kocsiját meccse, amúgy ilyen autóifi szerelő műhelyben dolgozik, és de van saját lakása, saját kocsija, tehát úgy mondhatni, mégis egy sikeres srác volt, és ugyanazt a sulit végeztük. Ezek az olyan típusú emberek, akikre fel lehet nézni. Na igen, ezt akartam mondani, és igazából én nem is tudom, hogy keveredtem abba az autószó, és azt nem anyám találta ki, hogy mondtam, mert biztos nem kell annyit tanulni, de újpesti műszakiba akartam menni, mindig is érdekelt az elektronika, és anyám mondta, hogy sokat akarsz, vagy keveset, hogy is 15 éves gyerek, de hogy dönts, hát a keveset, akkor menj az autószó sulitba, és így kerültem oda. És ott találkoztam a Jakab Ákossal, aki szintén a múltkor elhangzott, tudom, a magyarországi SKF csapágynak a nem tudom milyen nagy feje. A mi sulinkból egy páran tényleg azon az úton mentek tovább, kivéve engem, amilyen sulit végeztünk, de már előtte is ők királyok voltak. Tehát már 15 évesen úgy érkeztek a suliba, hogy már tudták, hogy én megmondom, jó és fasadat fogok mondani, én azt hittem, hogy a motorok úgy működnek, hogy a főtengely mozgatja a dukattyúkat, nem pedig fordítva, mert én valahogy nem esett le ez a... Most mondok erre egy valamit. Én azt hittem, hogy egy motor úgy működik, hogy van egy ilyen valami, ami olyas, mint egy kanál, és akkor van egy ilyen égéstér, ahol van egy robbanás, és akkor ez így meghajtja, és akkor ez elkezd majd forgatni valamit. Tehát igen, csak én ezt nem függőlegesen képzeltem el, hogy a hajtókar, hanem valahogy ilyen... Motort képzelted el. Hát, inkább egy ilyen vonatkereket, de nyilván ezt úgy raktam össze magamba, hogy azért láttam autót, már megláttam vonatot, de megmondom neked őszintén, hogy ez 6 éves koromban képzeltem. Az nem rossz. Na, én 15 évesen még nem tudtam, hogy működik egy motor, és autószereléskolában mentem. Ebből is látszik, hogy nem én választottam ezt a pályát magamnak. Én volt ipari elektronikát tanultam, ezt sem én választottam, így jött ez egy fasz. Na, viszont ezek a fiúk, akikről most beszéltem, ők mind a mai napig valamilyen szinten kötődnek a tanult szakmájukhoz, mert de igazából nem ott tanulták. És az igen, iskola szerintem arra jó, hogy adjon egy ilyen irányvonalat, mert lehet, hogy megközben nekem is megjöhetett volna hozzá a kedvem, nem jött meg, illetve azt a tudást, amit már eleve, tehát nekik sokkal egyszerűbb volt ezeket a dolgozatokat megírni, mint nekem, én nekem ez új volt, nekik már nem. És ez is szerintem az iskola az erre is jó, hogy valóban egy full idiótából, akit nem is érdekelt ez a téma, nem fog egy tök jó mérnököt csinálni, de valakit nagyon érdekelt, és alapból megvan egy képzettsége, akkor ott bármi lehet, de nem abból a tudásból, amit a suliban megtanul, amit még hozzá fog tanulni. Ez így van valahogy, abszolút. Hozzáteszem, nem nagyon kéne belemenni ebbe az iskola megoktatási rendszer dologba, mert szerintem főleg most alapvetően kurvára szar az oktatási rendszer, és az egy illúzió, hogy ez most lett szar, hanem ez mindig is szar volt. Hát, amikor figyelj, mi iskolába jártunk, akkor is szar volt. Megmondom, hogy miért. Oké, okay, csak tehát normális esetben az iskolának szerintem készségfejlesztésről kéne szólnia, nem erőltetni a fasságot. Én oroszból kettes voltam, és orosz kellett tanulnom a matek fizikai egyeim miatt. Tehát ez a szintje az iskolának. Jó, igen. Tehát ez mindig is szar volt, de igazából nem probléma, mert az embereket, ha valami érdekli, azt meg tudják tanulni iskola nélkül, vagy iskola mellett. És egy pillanatra visszatérve erre a dologra, amit mondtál, az az egyik bajom a mai társadalommal, ezen a mai nagyon tróger, nagyon értéktelen fos társadalom, hogy pont az ilyen emberek lennék azok, akiket lehetne valamire tartani. És ehelyett őket nem is veszik észre. Nincsenek már. Ja, hát a celeb. Ja, értem, mit mondom. A faszomat pörgetem, igen, a tévében, senki házi. Van. Ja, hát, hogy igen, nem igen, tudom, igen, melyik gyökér ma, de... Pont ma mondtam a valakivel beszélni, alkalmazottam, beszélgettem a boltba. Ja, lófaszt, ő is hallotta, nem ezzel a haverommal beszélgettem ugye ennek a videónak a kapcsán, hogy ők is ugye a Pumped Gabon volt kiakadva, erre reflektált ugye arra, amit te küldtél nekem, hogy ő meg ezen van, hogy tényleg van egy ilyen műsor, és ugye, hogy ez a mai celeb, és hogy igazából fiatalok őt tekintik példaképnek, de pont azt mondtam neki, hogy bazdik, azért sem lehet fölnézni, mert az egy dolog, hogy húzifornózik, ez ugye időzőben még az egy dolog, tehát ez nem egy elfogadható tevékenység. De biztos vagyok benne, hogy egy férfinak azért fontos, hogy meg tudjon fogni egy kalapácsot, egy kombinált fogót, tehát hogy tudjon valamit kezdeni műszaki dolgokat, legalább alapszinten. Ma már nem. Hát ez az. A Bumped Go az meg tudja fogni a faszát, meg a haverjának a faszát, igen, és akkor ezen kívül olyan sok minden nem tud csinálni, de szerintem, és ez a készségfejlesztés, és ez jó, mit mondtál, mert igazából ezt kellene tudni, és ezt én még... Egyébként nincs tudom, késő senkinek, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon. De te is mondtad, hogy honnan? Tehát ha valakit ez érdekel, akkor mit csináljon? Mit tudsz tanácsolni egy srácnak, aki szeret bütykölni? Azért még mindig az van, hogy szerencsére az internetnek van jó oldala is, és meg lehet ezt azt találni, amiket nem tudsz megtalálni, azok eléggé speciális dolgok, de hogy hogyan fogd meg a kalapácsot, meg hogyan csinálj meg egy tyúkketreszet, az könnyen lehet, hogy megtalálod a YouTube-on, és egy rohadt jó hobbi tyúkketreszet építeni otthon kalapáccsal fából. Ja. Én például a saját magam akarom majd a garázsomat felépíteni, holott hóthülye vagyok hozzá. Egyébként a YouTube-on vannak ilyen nagyon hasznos oktató videók. A YouTube-ról két dolgot tanultam meg mostanában. Először nyakkendőt kötni. Ez tök jó. Ez negyed órával azelőtt történt, hogy el kellett indulnom valóban nyakkendőben. Nagyon nem rossz. Teljesen jó, akkor jöttem rá, hogy bassza meg nem tudok nyakkendőt kötni. Simán jó, egyébként főzőműsorok vannak. Simán. A másik pedig a Rubik kockát kirakni. Mindig ki akartam rakni a Rubik kockát, és nem tudtam, hogy kell, de most a születésnapomra kaptam egy Rubik kockát, és egyszer leültem, és egy fél óra alatt kiraktam a Rubik kockát. Ezt kipróbálom. De ez csalás. Nem baj, ezt kipróbálom. Hát te hogy tanulod meg különben, hát magadtól nem jössz rá. És azóta fejlesztetted, hogy a fél órából 10 perc legyen? Valahogy ezek rájönnek. És egy kézzel? Nem, de egy két perc alatt elég stabil. De akik rájönnek erre, azok a 100 pontból 90-et erre használnak. Tehát ugye szerintem nem baj, hogyha a gurka nem lett olyan forma, aki 100 pontjából 90-et arra azt, hogy kell kirakni magadtól a Rubik. Ő fogta, megnézte a YouTube-on, most már ő is ki tudja rakni a Rubik kockát, de be tud csalni egy üregöltét is. Megoldotta a problémát. Így van. Ja, megoldotta a problémát. Ez ilyen egyszerű. Ja. Hozzáteszem én például, ugye, amit a múltkor említettem, hogy akarok egy nast építeni. Na, ahhoz se ért senki. Hát meg szabad venni? Igen. A 40 ezeres nast, vagy csak a 100 ezeres szabad megvenni, vagy mi van, arra jó elmére nekem kell, tehát ez most egy útri lesz, de legalább kitapasztalom, még nagyon sok dolgot tapasztaltam ki. én magam arról, hogy ez olyan dolog egyébként, hogy mondok van, motorozni se tanít meg senki. Engem a marshoz kell. Jó, de alapdolgokat megtanít, hogy hol a váltó, meg hogy kell kuplungolni, de azokat a dolgokat, amiket amúgy el kell sajátítani, azt te magad fogod megtanulni gyakorlással. És mindegy, még edzeni is úgy tanul meg az ember, hogy figyelj. Amit... És, tehát nincs ezzel para, megtanul mindent magunktól. Én egyébként szerintem vannak típusok, vannak embertípusok, akinek iskola kell, meg van, akinek nem, és valószínűleg az utóbbi a ritkább. Van, akinek iskolába kell megtanulni dolgokat, van, akinek nem, mert magától tanul, mert információ éhes. Uh-huh. Én az utóbbi vagyok. De én iskolában van fel, alkalmatlan vagyok. Hát a weboldal készítőm például, azt tudom, hogy járt ilyen suliban, hogy el is végezte, azt nem tudom. És kurva jó weboldalokat készít. Így van. És a másik srác, aki alkalmatottan volt évekig, a Balázs, őt te is ismered, edzősködött az egyik termedbe, ő full nem érdekelte, tehát valahogy oda került. Hát a tehetség is benne van itt a pakliban, hogy van-e tehetség. Egyébként például, amit én gyerekkoromban megtanultam tök magamtól, és ott senki nem volt, aki ilyet tanítsa nekem, az a nunchaku használata. És ugye ezt még mondtam is neked, hogy egyébként ezt poénból egyszer be lehetne tenni egy BBTV-be, mert mai napig van nunchaku. És Bodoini, hogy használjon nunchaku, ez jó. Pontosan. És az a durva, hogy gondolhatod, hogy nekem ez milyen fájdalmas volt. Tehát, hogy hányszor pofám, meg fejem, meg tarkom, meg faszolgattam magam. Ez a lényeg. Most gyakorló nunchaku van, éles nunchaku az már nincsen. Minden út fájdalommal jár. Meg ugye ezt 60 kilósan csináltam. Motorral is elesel egy kétszer, mire rájössz, hogy hány óra van. Sőt, én úgy estem el motorral, hogy amikor tudtam egy kört menni a házunk körül, ugye a földalatti nevű srác, megvettem egy Jawa Mustangot 6000-ért, itt kezdődött a sztori. De anyának fölkiabáltam, hogy anya, nézek, tudok motorozni. Kinyitott az ablakon, mentem egy kör, és így neki a házfalnak, a motor eldőlt, még járt a kereke, nekem semmi bajom nem lett, és ez volt életem első esése. Tudod, mit mondok, csak az első féknek az alagolását, mire megtanulod? Hát ott az volt, hogy meghúztam, macskakő kicsúzott az fát. Ennyi. És pontosan. Ugyanott festem a biciklibe is. Tehát amikor tanultam biciklizni, motorozni, ugyanaz. És ha tudod, hogy azt a féket hogy kell alagolni, és nem nagyot fékezel, ha nem először kicsit utcs utána, akkor nem fogsz szeresni. Igen, de egy életre megtanultam, hogy nem húzzuk túl az első Igen. Ami a bringázásnál is jól jön. Egyébként még én is motoros futárkoromban csináltam ilyen mutatványt, hogy poros volt a... Valamiért fölmentem a járdára, de egy ilyen busz megállóba. Akkor még robogoztunk, mert ugye motoros futárok azért kezdtek el robogozni, 1996 magasságában, amikor hozták be a konténeres robogókat, mert az nem szart be, mint az MZ meg a Simson. Ja, hát a Yamaha a világ. Egyébként nem volt lehetőség, hogy neked japán motorod legyen futárkodni, tehát ez se esély nem volt rá, meg pénz, meg semmi. És hát ugye fogyasztás se volt mindegy. És hát ugye volt rendes motorom, és akkor robogókat használtunk, aztán mentem tovább a Yamaha-serbe, meg ilyenek. De az ilyen Simson MZ dolgot azt el kellett hagyni, mert az katasztrófa. Tehát minden nap szerelés, minden nap beszart, minden nap könnyökig olajos vagy. Na de nekem is voltak olyan malőrök, hogy ezt sose felejtem el, valamiért a járdán mentem, hát szoktunk ilyen akrobatomutatványokat csinálni, ki kell valamit kerülni, és poros volt a járda, rendesen homokos. A homok az rohadt veszélyes motorra. Ja, főleg a mély. Hát nekem van egy motorom, ami homokfutó, hát az olyat esel homokba, bazd meg a homokfutóval. Az a múltkori, ami itt voltál? Igen. Az semmit nem fut a homokon, tehát abban vagy benn ragadsz a homokba, az a jó eset, vagy kurva nagyot fogsz esni. Ezt mondjuk, hogy egy méter, vagy 10 centi átmérője, vagy 15 centi átmérője. Hát az egy 180-as hátsó gumi van rajta, és 14 szolos, tehát ilyen 180/90-es hát, tehát egy nagy durunk hátsó kereke van. Na ott volt, ezt sose felejtem ezt a dolgot, hogy... 180-as a hátsó. Igen. A kovastag, mint a Smartomnál az első, igen, a 145-ös. Igen. A 180-as az egy ilyen sportmotor gumi mére, csak 17-esbe, ez meg ugye 14-es nagy ballonos. Na most ami a lényeg, hát a 180-as, amikor egy ilyen übervastag guminak számított, ma már viszonylag standard. Na a dolog lényeg az, hogy valamiért ott én végeztem egyet a busz megállóba, tele csajokkal minden, és homokos volt, és akkor átestem, mint a szarra. Pedig volt az a homokosokat egy életre. Na, hát igen, ez a tökéletes történet. Ennyi. Igen, de az a legjobb egyébként, amikor van egy haverom, a Nemes Norbi, ő is volt osztálytársa, ő is autószalagonon ment tovább. Nem is volt ez olyan nagyon régen, mert 10 éve volt kb., amikor vett egy izét, egy KTM gyúkot. És ugye hát azzal jól lehet elkezdeni, jó fasz a kis 640 köbcet is egyhengeres nyomatékos kis gép, és akkor ő is ugye egykerekezés, úszágában a csajok, mutatta, az túlhúzt, akkor átesett, mint a ház. Hát én ezekkel nem próbálkoztam, mert... De mindig akkor esel, amikor jó sokan látják, én is bringával olyan elkeres. Hát van egy másik egyszerűbb szabály, és ezt nyugodtan kipróbáljátok bármikor. Nyilvános helyen mentek egy liftbe, befingotok, be fog szállni egy jó csaj. Ja. Hát ez ilyen egyszerű. Így kell jó csajokkal ismerkedni. Fingatok liftbe. Igen. Ha ebből kihozod, hogy még össze is szeret, akkor nagyon akkor nagy király vagy. Hát de akkor már nem kell csalódási tipp, szóval akkor megoldod. Na mindegy, ezt a doktor dolgot még elkezdtem. Boltokra is. Na, oda is be kell fingani. Hát, de fingat, és egyből jönnek 11 órát. Hát olyan nincs, hogy legalább egyszer ne pukkancsak. És hát, ráadásul van mind a két üzletünkben egy hátsó raktár, de nem ennyire mélyen van hátul, hanem egy ajtó választja az üzlettértől, ami az egyik esetben csak egy csapóajtó. Mindig ez van. És ami a múltkor ugye az volt, hogy hátra mentem, telenyomtam, utána nyomtam egy kis ilyen illatosítót, és akkor bejött Doris. Itt hosszan van fingta, és utána befújtál, mondom, pontosan így. És amikor bejön egy jó csaj, akkor nem szoktam megkérdezni, hogy te nem, te fingottál? Nem, mert én nagyon sokszor eszem tojást, és akkor azt mondom, hogy nálam úgy tojást tettem. És amúgy minden nap, lehet, ugye az arénában ott dolgozom többet, ott délbe eszem egy ilyen tojásudat, minden nap. És hát akkor gyakorlatilag te nem azt csinálod, hogy úgy csinálsz, mint a... Mi se történt volna, közben nem, a fütyörésszel. Vagy kitalálok egy sztorit. Csak a tojás az délbe elfés, hogy este hatkor is arra fogom. Ennyi, de ez belefér, ez jó. Na, doktoroknál tartottunk. A doktorok, ugye, azt elkezdtem mondani, hogy ahhoz, hogy normális ember legyen, és normálisan viselkedjen, nem biztos, hogy intelligencia kell elsősorban, az nyilván elengedhetetlen, de szükség van egy nyitottságra is, ami nem feltétlenül egy agyi dolog, hanem egy hozzáállás kérdése. Na most, aki orvos... Nyitottság vagy széles látókörűség? Mind a kettő. Mert nyitottságra mindig szükség van, mert soha nem tudsz mindent. Soha. Azért az intelligencia az nem képezél az embert hozzáteszem. Az intelligencia az egyfajta logikai képesség, vagy egy megoldó képesség, de ez nem minden. Az nem minden. Abszolút. Ő is ezt mondta. Hát vannak nagyon okos emberek, akik kurva nagy faszok. De a Hulka is ezt mondta. Igen. Tehát, hogy nem intelligencia kérdése, hanem nyitottság kérdése. Hát igen, meg hozzáállás kérdése, és lehet, hogy az orvosok, meg a doktorok azok tök intelligens emberek, lehet, hogy értenek mindenfélehez, de hát hogy mondjam, ez a nyitottság, ez itt hiányzik belőlük. Tehát, hogy van egy olyan hozzáállásuk, hogy én orvos vagyok, én mindent tudok, vagy hogyha nem is tudok mindent, de hát mit tudom, én nem érdekel, nem mondja már meg nekem senki. Ne edzé, mert meghalsz, tápkiektől rákos leszel, ismerjük. De amúgy ezzel mondasz valamit, mert én is van egy jó pár doktor ismerősöm, és nagyon nehéz velük beszélnem. Tehát szarérzés nekem, amikor olyan emberrel beszélek, ami az én területem, ahol tudom, hogy jó vagyok, és egyszerűen ugyanazt a dolgot, amit elmondok másik több száz embernek, és azt mondja, hogy hú, igen, ez tök logikus, ha ennek a doktornak elmondom, az kételkedni fog a szavamba, azért, mert ő doktor, és ő majd azt tudja. Nekem anyósom ilyen. Ő is doktor, vagy mi? Nem, ő nem, de neki nem lehet megmagyarázni táplálkozás, meg ilyeneket. Ja, igen. Tehát abszolút. Egy bizonyos kor fölött ez már talán még bájos is lehet. Hát nem is az, de öreg embereknél ez egyébként abszolút bevett dolog. Tehát így valahogy, ahogy az ember idősödik, ez a nyitottság így elveszik. Tehát egy idő után már azt mondom, hogy megéltem 200 évet, de az meg már csak tudom. Hogy apát nem tudom rávenni egy istennek, hogy regisztrálja magát a kurva Facebookra. Egyszerűen nem hát megy. Pedig mindig mondom neki, most már tényleg. És nem elég nyitott, basszus, most mondjátok. Igen, én is egyébként pont olyan vagyok, ha magamat akarom kritizálni, vagy önkritizálni, hogy csomó dologban én sem vagyok nyitott valahogy. Például az okos eszközök. A csodás, hogy van okos világ, órán, csodás, most, hogy meg fog minden változni, majd csak figyelj. A világ okos vívmányai, például a drónom sincsen. Selfie drónom nincs egy darab sem. Mondjuk egy... selfie drón, ilyen fasz meglétezik? Persze, van selfie. És ez micsoda? Hát felszáll és lefényképez. Azt. Nem tudtam. De amúgy a drón nem hülyeség, csak már be van tiltva, de neked az külön jól jött volna egy drón. Nem szeretem, tehát az ilyen trendi dolgokat én nem használom. De ő magában nem használom a drónfelvételeket, nem használok slidert, most ez a homály, az egy sín, amin csúsztatják a kamerát ide-oda, ja, igen. Ugye nincs pénz rendes kocsira, meg ilyesmi, tehát egy filmekben sínes eszközöket használnak, és akkor ez egy olcsóbb dolog, jó, el lehet adni 200 ezerért a hülyéknek, amúgy otthon megcsinálod 3 forintból, de a dolognak a lényege az, hogy én nem használom ezeket a trendi dolgokat, nem használom a homályos minden a háttérrel, most így kell csinálni a videót. De Bani, ezeket valamikor nem egyszer a te jelenlegi technikád is trendinek számított, mert újdonság volt. És mégis ugye ezt elkezdted használni. Kerülöm a trendi dolgokat. Azért az, mert például itt a Waze, vagy Waze. Ugye? Ja. Tehát az egy trendi dolog, de azért mégis rálát, hogy ez kurva jó. Én nem tudom, hogy trendi dolog-e. Az. Én az nem, tehát Mindenki használja. Mindenki használja, de azért használják, nem azért használják, mert trendi, azért használják, mert szar a többi navigáció, ilyen egyszerű. Hát ez tehát nem itt, csak egy sima navigáció. Itt fenn van az a, az eset fennáll, hogy szar a többi navigáció, nem tudsz mit csinálni. Veszed egy navigációs készüléket, x forintért, és szar lesz. Nem, ő magában azért, mert a navigáció, ha veszel egy előre betáplált internet nélkül ilyen eszköz, az nem lesz jó, mert a következő héten feltúrják az utcát. Az, de nem csak az, hogy ezt a feature-t nem tudja, ez egy plusz dolog, hogy ugye ezt tudja, hogy mutatja, hogy merre menj, meg ilyenek, de egyszerűen szarok ezen kívül. Nekem van rendes navigációs készülékem is, de nem az enyém, hanem a Szingri Zolié csak nálam maradt, de gyakorlatilag használhatatlan, mert hülye. Tehát ez egy okosabb eszköz ennél. Szerintem egyébként a nyitottság, ez jó, hogy most kávét pont búrta most meg kisálni, mert amúgy szerintem az a nyitottság azért fontos lenne, csak nyilván meg kell szűrni. Hülyeségre kell nyitottnak lenni. Persze, meg kell szűrni. Igen, egyébként nem mondtunk egy fontos információt azzal kapcsolatban, igen, hogy amikor beszéltünk arról, hogy régen megvoltak ezek a nem zseni, de ilyen mindenhez értő, tényleg frankó csávók, akik mondjuk az igen. Én baráti körömnek a nagy részét is alkotják, ugye, akikkel súlyba jártam, hogy ma már azért nem lesznek ugye ilyenek, mert egyrészt ott van az a celeb világ, akiket követnek, másrészt meg tényleg elmegy az idő a faszbukozásra. Tehát még én is elbaszok egy csomó időt azzal, hogy üveges tekintettel görgettem a szaromat, és valamelyik nap írtam is ezzel kapcsolatban egy érdekes helyességet. Hol csináltál egy tyúkketrecet? Micsodát? Csináltál egy tyúkketrecet addig. Így van. És mi a fasz csinálják egy tyúkketrecet, de valóban nem úgy ezer dolgot csinál, de múltkor fel csináltam, ott van egy. Mindegy. Szóval, ez is lehet, tehát mi azért találunk el oltalmat. Ezer dolog van, de azt láttátok-e már egy konditermen, hogyha egy szóba kerültek ezek a motivációs videók a falakon lévő hatalmas kijelzőkön, hogy bementek a öltözőbe, és ott ülnek másfél-két méterre egymástól az emberek, és mindenki buzítja a telefonját. Amit egyébként egy jelzem, szót nem szólnak egymáshoz. Senki. Tehát olyan ez egy ilyen szürreális jelenet, igen. Amúgy engem is lehetett már így látni, volt vagy egy e-mailre, akár pont neked válaszolta, vagy valami, de akkor is vicces, még hogyha néha én is beleszaladok ebbe, hogy ja, mindenkinek van már internet a telefonján, vagy otthon, de hogy tényleg olyan sokan, tehát a teremben mondjuk, hogyha van egy ilyen 30 méternyi pad, akkor 3 méterenként ül egy csóka alsógatjába, vagy egy száfaszba, és löködi, és ha elmegyek, akkor automatikusan oda nézek, hogy mit csinál, csak hogy kíváncsiskodok tudott izébe. És látom, hogy legtöbb esetben a Facebook, és nem is valami konkrétum van, hanem ugye ez a az érdekes, hogy most találkoztam egy ismerősömmel, akit már jó pár éve nem láttam. Szerintem utoljára ilyen 5-6 éve beszélhetünk, de szerintem lehet, hogy már 10 éve nem láttam, nem tudom. És például rohadt, nincs neki okos telefonja, buta telefonja van mindenkem. Érdekes ez. Ez tényleg érdekes. Hurka keveset szól hozzá, mert nem hagyjuk. Ja, azt hittem kikapcsoltad. Nem, most visszakapcsoltam. Ja. Mert el kéne búcsúznunk, el kéne mondanunk az e-mail címünket, meg kéne valamit zenélnünk utoljára. Zene. Még aztán elhúzni a francba, kint esik az eső, tök jó lesz. De legalább nem motorra jöttem ma, annyi úgy miatt egy kicsit szomorú vagyok. Igen. Látom. Azt nem tudom, hogy erről beszéltünk-e. Ugye kérdéses volt, hogy most egy csomó pénzért vegyek egy zajszűrős fejhallgatót, és nem akartam menni, mert egy csomó egyéb szarra tudok pénzt költeni mindig folyamatosan, tehát ezzel nincs gond. És így rendeltem egy 7000 forintos fejhallgatót. Ami 7? 7. Ez egy 7000 forintos fejhallgató, és olyan rohadt jól szól, na. Hogy több. A másik fejhallgatóm az ennél sokkal drágább volt, de 80000-es fejhallgatót szerintem, nem akarom azt mondani, csak a hülyék vesznek, de nagyjából ez így van, de ez rendesen jól szól. 120000-es fülhallgatót most itt vissza másodszor az Apple-be, de nem annyira vettem. Ja. De ezt mesélted ezt a sztorit, igen. Hogy az így effektíve megérte. És a második is izé. De amúgy kurva jól szólt, nagyon-nagyon jól működött az alszűrő rendszere, de hát jó, de így nem fogom tudni meghatározni. Hát azért valamennyire meg tudod határozni, hogy ez most jól szól, vagy nem szól jól. Igen, most valami mondtam, hogy nem szól a bal oldalad, de meg kell szólaljon. Szólaljak, és akkor rájöttem. Hát figyelj, azért nekem ez meg kell hallgatnom egy pár, mert valaki ezt standard szájú, hogy mindig meghallgatok, hogy ez jól szól-e. De hiába tud ennyi mindent, ha egyszer szar. Hát az az egyik, meg a másik, hogy hányszor van életedben az, hogy kijön a különbség a 80000-es, meg a 120000-es, meg a 40000-es, meg a 20000-es, meg a 10000-es felvonó között. Ezt elmondom, hogy minden nap, amikor elmegyek egy edzőterembe, az ordít a disztőre, ja, az zajszűrő. És okay. Rohadtul kéne a zajszűrő. Igen, oké, de ez nem zajszűrős. De viszont a nem zajszűrőset is megveszik a hülyék egy csomó pénzért, mert nagy bumszlé fehér, és az most menő. De ez rendesen egy 7000 forintos, csak ugye ezt olyan boltban kapod meg, nem a Media Marsban, ahol van 7000 forint egy jó fejhallgató. el kell olvasni a leírásokat, meg minden. Egyébként nem is tudom, milyen gyártmányú az. Rájövök az oldalára. Ja, Superlux gyártmányú, egyébként kínai, csehszlovák cégnek hangzik, de egyébként kínai, de hifi dolgokat gyárt, effektíve olyan felhasználással nem feltétlenül zenét hallgatni, hanem monitornak, stúdióban, ilyen, tehát ez stúdió tudszok, és nyilván van ennél sokkal jobb felhallgató, de nem kell beszarni. Kis googlizással lehet találni viszonylag. Ugye a legjobb audiotechnika ilyen gyártmányokat, amit nem, van 20 000-es audiotechnika felhallgató is. Ez 7 000, ugye? Tehát a igen, de ez háromszoros. Jobb, mint a 20 000-es audiotechnika felhallgató, amit elhagytam. Nekem például vettem a Sony-tól egy SBH-80 típusú ilyen bluetooth-osat, kurva szépen szólt, de 5-ször vittem vissza, ahonnan vettem, és a végén eladtam. És vettem egy Sony-t, de 6000 forintosat, és az kurva jó, és jobban szól, és még a mai napig működik. És vezetékes? Nem mindegyik bluetooth-os, csak annyi, hogy az nem ilyen pántos, hanem az ugye van egy kis központi egység, de nyakadba kell tenni, és onnan jön ki. Más kérdés, hogy ugye nekem, ez nem zajszűrős, de nekem fontos, hogy valamennyire kiszűrjük. Hát ez tömít, ahogy előzem. A lényeg, hogy van zárt rendszerű, van félig nyílt, nyitott meg nyitott, tehát ez lényeges volt. De az a lényeg, hogy lehet itt okoskodni, utána kell olvasni, és ugye ez olyan dolog, amikor nekiállsz mondjuk foglalkozni dolgokkal, akkor ilyenekre, hogy audiotechnika, a világ fasza pénzét el lehet költeni mikrofonra, ilyenek horror. De például nekem a puska mikrofonja, amit a kamerához használok, azt használtam, vettem valami viszonylag lófasz pénzért, és jobban szól sokkal, mint a 100 000 forintos Rode mikrofon. A hétköznapi Rode mikrofonok közül, amit a videokamerákhoz lehet kapni, az egy kalapszar mindegyik, tehát amelyiket használtam belőle, volt több is, mindegyik egy rakás szar volt, és jó sokba kerül relatív. Szerintem meg a fülhallgatót akartok venni, menjetek fel az Instagramra, nézzétek meg, hogy milyen fülhallgatót használnak az aktuális ilyen men's physics celebek, azt kell megvenni, nem kell tesztelni, igen, nem kell olvasni róla, időt szánni, meg kell nézni a Facebookon, és vegyétek meg, mert akkor ti is. Nem akarom bemondani a webáruházat, hogy hol érdemes keresgélni, de nem is jut eszembe. Egyébként van a Pákó nevű a hangtechnikai szaküzlet, ez itt Pákó? Van. Pákó? Pákó. Yes. Semmi köze nincs hozzá. Pakó.hu, nem, nincs hozzá semmi köze. Pakó.hu, ott például nagyon jó dolgok vannak, kis lehet próbálni, és nem annyira részesen. De ez olyan dolog, hogy hangtechnikai kábelekbe is olyanokat lehet venni annyi pénzért, hogy anyám borogass. Aztán lehet, hogy ott meg megcsinálják neked, úgyhogy megforrasztják, minden is jó lesz. Nem mindegy. Láttam én már méteres 150 000 forintos HDMI kábelt. Hát, hogy az Attila ő srác, aki autókiboltban ilyen beszél, egy viszonylag híres, ott Szadán van, de még nem vállózik. Én azt annyira hiszem, hogy azt tudom, melyik cég. Na, igen, én nem tudom egyébként, de a lényeg, hogy ott is a világpénzét el lehet baszni. Különben tragikus, hogy milyen szar fejegységeket gyártnak autóba. Tehát vagy rohadt drága, vagy rohadt buta. Igen. Például nem az apróság nem jut el az autó hifi fejegységekbe, hogy mondjuk internetenről működjön és lehessen internetrádiót hallgatni. Ez azon csodálkozó, hogy ma az okostelefon, az okos órák, az okos eszközök világában még mindig ott tartunk, hogy a rezisztív, most már talán nem, de egy ilyen rezisztív kijelzős, ilyen kétdines méretű GPS funkció ellátott cucc 150 000 forint. Igen. Amikor veszel egy okostelefont 15 000 forintért, és rákötöd a 10 000 fontos fejegységre, egy darab kábellel, aztán szia. Igen. Ezt csinálom én is. És ugye, amikor autót veszel... Szerintetek okos telefon, készülök, ez nekem ezért van, mert erről hallgatom a zenét, meg a bazd meg programot, ez ilyen egyszerű. Igen. De egyszerűen jobban jövök ki, mint hogyha vettem volna ezért egy MP3 lejátszott, meg vettem volna egy... és megszólott a zene rajta. Ennyire buta, látod? Ennyire buta állat, hogy megszólott a zene, nem tudom miért. Na mindegy. Hát az e-mail címünk bodybuilder@gmail.com, odaíratok nekünk leveleket mindenféle témában, ami titeket érdekel, meg ami szerintetek minket érdekel. Főleg olyat, ami minket érdekel, mert leszarjuk, hogy titeket mi érdekel. Ez kedves volt. Ez nagyon szép. Bodó Imiként engem érdekel, tehát írjátok. Nem, engem is szokott érdekelni egyébként, ha valakit érdekes dolgok érdekelnek, az szokott engem is érdekelni. Úgyhogy... lehet minket fikázni, amúgy komolyan jól jött például, hogy meg kellett magyaráznunk a 30 éves korosztálynak a anyuval való lakhatását, tehát hogyha jellegű kérdéseitek vagy észrevételek vannak, azt is szívesen várjuk. És a kedvetekért még egy fél láda vitamalcot biztos meg fogunk inni, úgyhogy most búcsúzunk a nem tudom melyik zenével. Jön a Tentől a The Name of the Rose, ez egy kicsit lassú lesz, de jó a viszonthallásra. Sziasztok! say goodbye.